่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องสะสมวิชา9โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสันติอโศก ระมัดระวังกันอยู่หน่อยก็คือเวลาเราจะบอกกันเวลาเราจะติจะติงกันก็ดูว่าผู้นี้เราจะติติงด้วยคำแรงด้วยคำหนักหนักได้ไหมถ้าติอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะต้องใช้การติด้วยคำไม่แรงอย่างไรติกันอย่างไรพอเหมาะพอดีต้องประมาณหัดเป็นนักประมาณจะได้เกิดสัตจะได้เป็นสัตบุรุษถ้าเราไม่หัดประมาณไม่ได้เป็นสัตบุรุษเราหัดประมาณกายกรรมหัดประมาณวจีกรรมหัดประมาณมโนกรรมไอประมาณมโนกรรมนั่นประมาณลงไปให้มันจนกระทั่งเราสามารถกำหนดได้ไอประมาณตัวสำคัญก็คือประมาณไม่ให้มีกิเลสเลยเป็นตัวเหตุปัจจัยให้มีแต่ตัวรู้ตัวญาณทัศนวิเศษตัวเก่งตัวที่รู้ยิ่งรู้ยอดแล้วก็มีวิจัยวิจารณ์แล้วก็เอามาใช้จะให้เกิดก็เกิดได้จะให้หายไปก็หายได้ทำให้ปรากฏก็ปรากฏได้ทำให้หายไปก็หายได้มีความสามารถเป็นพระเจ้าที่จะบันดาลถึงป่านนั้นมีอิทธิวิธีสามารถทำให้มีขนาดนี้ได้ตามประมาณตามที่เรากำหนดประมาณแม้จะเป็นกายกรรมแม้จะเป็นวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมถึงปานนั้นทีเดียวศาสนาพูดสอนเราละเอียดละออให้เราฝึกฝนอบรมเราจะพูดเอาบอกแล้วว่าพูดเอาว่าเราจะไปทำอย่างนี้มาแล้วอย่างนี้เราทำเอาก็ได้เราจะทำอย่างนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้เราจะมาพบมาปะกันเราจะมาสอนกันเราจะมาทำงานร่วมกันเราจะมาโน่นมานี่ไม่ได้ง่ายถ้าเราไม่เคยสังสรรค์กันไม่เคยทำงานร่วมกันไม่เคยรู้จริตนิสัยกันไม่เคยคบคุ้นกันมาสัมผัสแตะต้องเขาแล้วยิ่งเราเองเราไม่ได้เป็นมนุษย์ประเภทที่อดทนได้เข้าใจได้แล้วก็ตอบรับกันได้อย่างสอดคล้องคนนั้นมาแรงแล้วก็เบาหน่อยคนนี้ไปเบาแล้วก็แรงนิดได้อะไรต่างๆสอดร้อยกันอย่างประสานสมานกันดีมันไม่ใช่ปากพูดนะขนาดฝึกหัดอบรมอยู่ด้วยกันมาขนาดปานชนี้เราจะเห็นได้ว่ามันยังมีอะไรกระทบมันยังมีอะไรแรงไปหน่อยเบาไปนิดกระทุ้งไปกระแทกมาอะไรกันอยู่ด้วยซ้ำแต่จะให้ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันนี่แหละต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเฉยนั่นไม่ใช่ระบบนั่นไม่ใช่วิธีการที่จะพัฒนามนุษย์นั่นเป็นความเสื่อมวิธีการต้องชี้ต้องจริงเป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีต้องมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลากันขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้น้อยผู้ใหญ่อะไรก็มีปวารณามีการบอกกันแจ้งการเปิดเผยกันเอาหน้าช่วยติดช่วยเตือนเราบ้างมีอะไรก็ช่วยเหลือเฟือฟ้าเราบ้างบอกเลยแนะนำเลยมีอะไรก็ว่ากันปวารณากันอย่างนี้นี่เป็นลัทธิพุทธแล้วก็ทำกันจริงๆหัดวางใจจริงๆจะได้ลดกิเลสตัวมานะของเราตัวตนของเราขณะเราตั้งใจอย่างนั้นก็จะเห็นได้เลยว่ากิเลสของเรานี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่เรื่องเล่นๆตั้งใจแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจระบบวิธีแต่พอเอาเข้าจริงหน่อยบางทีมันยอมเสมอไหลมันก็ยังผีมันก็ยังตัวโตเป่งขึ้นมาทันทีระงับมันก็ยังไม่เคยได้เลยว่าเราต้องทำฝึกฝนไปจริงๆจนกระทั่งแนบเนียนเหมือนตัวอย่างที่ก็ดูซาบซึ้งดูเข้าใจกันหลายคนตัวอย่างอุทาหรณ์ที่เหมือนฟักทองที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆโตมันค่อยๆสะสมอนุนี่สะสมแรงสะสมความถ่วงสะสมอะไรต่ออะไรอยู่ตั้งแต่ลูกเล็กมันอยู่กับเถานิดเดียวอะฟักทองเถานิดเดียวมันอยู่กับมันเล็กๆจนกระทั่งมันค่อยๆปรับตัวค่อยๆรู้สึกตัวค่อยๆอะไรจนโตลูกทุ่งนี่มันอยู่กับมันได้ไม่มีขาดไม่มีไปไหนอยู่อย่างดีอย่างนั้นน่ะ ถ้าเผื่อว่าอวดดีจะไปเอาฟักทองลูกโตนั้นมาผูกไอ้เถานี่เข้าแม้แต่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ผูกก็ไปรับรองรูดเลยหนักรูดตกจากเถาเลยหรือไม่ก็ผูกกับเถาเถาฉีกเถาขาดหักลงมาทันทีไม่เชื่อไปลองดูสิเอาลูกฟักทองตัวโตลูกเท่านี้ไปผูกกับเสาเถาฟักทองเถาไหนที่ว่าแน่ๆเอาไปผูกลองดูดิไม่อยู่หรอกหักเถานั้นหักเถาแค่นี้แล้วในกลวงเลยนะไอ้เถาฟักทองเนี่ยไม่ใช่ว่าเถาเท่านี้แล้วข้างในเนี่ยแน่นหนาแข็งมันแท่งเหล็กเปล่านะไม่หรอกนะหักไม่อยู่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสะสมแต่ละวันแต่ละคืนค่อยๆเป็นไปนะเหมือนนักยกลูกเหล็กนักยกน้ำหนักที่มีท่ามีวิธีการมีอะไรแต่ต้องสะสมวิธีสะสมค่อยๆชินค่อยๆเคยค่อยๆเข้าใจถึงจะทำได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเป็นนักมีกำลังวังชาแล้วก็มายกลูกเหล็กเลยแล้วจะยกได้สามารถไปแข่งขันเป็นนักยกน้ำหนักแชมเปี้ยนอะไรได้ไม่ได้หรอกต้องมีท่ามีทางต้องมีเหลี่ยมมีมุมต้องมีสิ่งที่สอดร้อยประสานขนาดยกตัวอย่างอันนี้นี่จะยกตัวอย่างการยกน้ำหนักก็ตามยกตัวอย่างฟักทองที่เกิดในเถามันก็ตามมันจะต้องมีสภาพที่จะต้องเกื้อหนุนสอดร้อยทำให้มันเป็นไปได้กว่าจะเป็นไปได้กว่าจะอยู่ตัวกว่าจะเรียบร้อยของมันได้อย่างนั้นน่ะอาศัยวันอาศัยคืนอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งที่เขามาเสริมมันหนุนอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาเนี่ยยกตัวอย่างสองอย่างยังน้อยไปกว่าคนที่จะอยู่กันเป็นหมวดหมู่ต่างคนต่างมีกิเลสและมีจริตที่ไม่เหมือนกันยังน้อยกว่านะน้อยกว่าคนนะยิ่งคนมากคนอยู่รวมกันไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่มีความต่างกันระหว่างวัยระหว่างความรู้ระหว่างชาติกำเนิดระหว่างคุณวุฒิระหว่างจริตระหว่างนิสัยระหว่างอารมณ์ระหว่างอะไรต่ออะไรที่ต่างกันอยู่นี่โอ้โหคุณไม่ใช่เรื่องง่ายๆตื่นๆเขินๆนะก็จะเข้ากันได้สนิทเนียนประสานสมานกันเนี่ยไม่ใช่เราจะนั่งคิดเอาเองเรามาเมื่อไรก็ได้ยิ่งไปในสถานที่ที่เขาเป็นอยู่อะไรต่ออะไรต่างๆนานๆพบกันทีไม่เก่งนะที่จะไปประสานไปสมานหรือว่าไปสอนไปสร้างค่าไปสร้างประโยชน์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่จึงเป็นทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีที่จะได้ประโยชน์ทันทีเป็นทฤษฎีที่จะได้ประโยชน์เร็วเป็นสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาเราฟังแล้วเราก็คิดไตร่ตรองตามด้วยเหตุผลแล้วเรามาพิสูจน์เป็นภาวนามยปัญญาแล้วทำเข้าไปจริงๆเราจะเกิดวิชาจะเกิดวิชาเพราะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะต้องรู้ให้เกิดวิชาเสมอวิชาหรือปัญญาเป็นตัวญาณทัศนวิเศษเป็นตัวรู้เป็นตัวเข้าใจเป็นตัวฉลาดฉลาดที่จะกระทำให้พอเหมาะพอดีได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์แก่กันและกันขัดเกลาเขาบ้างไม่ขัดเกลาเขาบางครั้งบางคราวอนุโลมบ้างอะไรบ้างยืดหยุ่นเราต้องรู้เพราะงั้นอยู่ด้วยกันดีโดยเฉพาะคนเก่าๆต้องเป็นหลักเป็นตัวอย่างแนะนำกันค่อยๆเกื้อกูลกันเป็นพี่ที่ดีเราก็จะได้มีหมู่พุทธบริษัทมีนักบวชหญิงนักบวชชายมีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่รวมกันเป็นไปสร้างพฤติกรรมในสังคมมนุษย์ที่มีศาสนาเป็นหลักแกนมีธรรมะมีศาสนาเป็นเครื่องนำเครื่องพาและสังคมมนุษย์อย่างนี้จะเป็นอย่างไรที่จริงศาสนามันเกิดมาตั้งแต่ยังไม่มีศาสดาหรือยังไม่มีศาสนาที่เป็นโลเป็นภายตั้งแต่มนุษย์โบราณเป็นมนุษย์ป่ามนุษย์เถื่อนมันก็มีศาสนา มันมีความเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนั้นเขาเชื่อถือผูดผีปีศาจเชื่อถือสิ่งที่เป็นอรูปสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วก็พยายามที่จะมีศีลหรือมีอะไรอันใดอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักการเขาแล้วก็จะเชื่อแบบนั้นแล้วต้องทำแบบนั้นซึ่งเขามีปัญญาเท่านั้นก็ทำไปซึ่งสมัยนี้เราเห็นว่ามันงมงายแต่เขาก็เชื่อของเขาจนได้เชื่ออย่างนั้นงั้นแล้วก็ถืออย่างนั้นงั้นประกอบไปด้วยจิตของคนเนี่ยมีอุปทานเป็นไปอย่างนั้นอย่างมีพลังเพราะฉะนั้นพลังเขาเชื่อไปตามเรื่องของเขาแล้วก็ใช้อุปทานของเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรของเขาเขาเป็นได้มันมีพลังอีกอันนึงนอกจากพลังทางกายแล้วพลังทางวิญญาณมันลึกซึ้งมันมีความเชื่อถือของเขาจริงจังของเขาจริงๆแล้วเขาจะมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะเป็นพลังแฝงเป็นพลังที่แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังเอามาใช้ไม่ได้เก่งพลังอันนี้แต่มันมีในมนุษยชาติมาแต่ไหนแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าวิญญาณหรือพลังลึกลับอันนั้นเป็นอำนาจบันดาลเป็นอำนาจบันดาลสามารถเป็นไปได้ทำให้เขาเป็นไปได้อยู่ได้เป็นอยู่สุขกันมาหรือเป็นไม่สูญเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเรื่อยไม่สูญพัฒนามาทีนี้ศาสนาหรือว่าสิ่งที่เขานับถือยึดถืออย่างนั้นมันก็พัฒนาการมาเรื่อยด้วยปัญญาเกิดปัญญารู้เท่าทันเห็นแจ้งเห็นจริงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นศาสนาที่มีความรู้มีหลักวิธีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมที่ลงร่องลงช่องดิบดีสามารถจะอยู่กันอย่างสมานประสานเกื้อกูลขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ถึงขนาดนั้นศาสนาที่ยังถือว่าพลังวิเศษเป็นก๊อดเป็นพระเจ้าพัฒนามามากแล้วมีความฉลาดเฉลียวมากแล้วก็ยังตามมาอยู่จนทุกวันนี้ก็เราก็ยังมีศาสนานี้ที่มีพระเจ้าที่มีฤทธิ์สูงสุดก็อดหรือสิ่งลึกลับที่มีพลังสูงสุดทุกวันนี้เรายังมีศาสนาที่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดในดงศาสนาที่มีก็อดในความรู้ที่ได้พัฒนามาในทางศาสนาที่มีพลังวิเศษเป็นก้อนนี่ก็ตามเขาก็ได้พัฒนามามากเป็นความฉลาดที่พระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยพระพุทธเจ้ามีปัญญาด้วยมีพระปัญญาที่คุณที่รู้ซ้อนรู้จริงตามเขาเป็นอย่างนั้นถูกต้องมีกตัญญูกตเวทีขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละตรงกันมาหมดไม่เห็นแก่ตัวไม่สะสมเห็นด้วยมักน้อยสันโดษท่านเห็นด้วยเยอะแยะมากมายที่เขาเห็นเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นศาสนาที่มีพระเจ้ามีพลังวิเศษจนพระพุทธเจ้าจะมาเห็นว่าพลังวิเศษนี้เป็นพลังวิญญาณเป็นพลังที่เกิดมาจากมนุษย์มีพลังงานหลายพลังงานที่จะมีบทบาท มีบทบาทมารวมกันเกิดนะและพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยที่อะไรอะไรอยู่ล่องลอยอยู่ทุกนั้นตัวนี้มีโน่นมีนี่ท่านก็ศึกษาจนกระทั่งท่านเข้าใจแจ้งเห็นชัดในเรื่องพลังงานต่างๆที่เป็นพลังงานเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วท่านก็มาสร้างทฤษฎีเอาทฤษฎีเหล่านั้นมาสอนมนุษย์พิสูจน์มาตั้งแต่บัดโน้นจนถึงบัดนี้2500กว่าปีมาแล้วยิ่งมนุษย์พัฒนามนุษย์ที่ฌานฉลาดยิ่งเห็นจริงศาสนาพุทธมันยังไม่ข้ามไปทางด้านตะวันตกที่เขาใช้เหตุผลตะวันตกนี่เขาใช้หลักเหตุผลมากกว่าพวกเราชาวตะวันออกนี่เพราะพวกโน้นเขาเอาเหตุผลและเอาสิ่งที่จับต้องได้มากเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นด้านพวกที่เอาของจริงรู้จริงมากทางด้านเหตุผลทางนามธรรมนี่เราก็มีเหตุผลตะวันออกเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ใช่เหตุผลทางนามธรรมนี่เยอะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงแพร่หลายอยู่ในตะวันออกนี่มากเพราะเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาแห่งเหตุผลแม้ขั้นนามธรรมแม้เราจะไม่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์วัตถุเราก็ชอบเหตุผลเพราะการชอบเหตุผลมันชอบคนทั่วโลกมนุษย์พัฒนาก็ชอบเหตุผลว่าอันนี้เราจะพัฒนาต่อถ้า ้าเผื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถูกต้องมีเหตุมีผลชัดเจนมีความรู้ที่แม่นยำไม่เพี้ยนไม่เบี่ยวไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งได้รู้ความจริงสัจจะอะไรต่างๆมากขึ้นทางด้านตะวันตกที่เขาชอบเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาเก่งทางวิทยาศาสตร์วัตถุมากแล้วมีสิ่งที่พิสูจน์ได้เขาจะมาพิสูจน์นามธรรมทางวิทยาศาสตร์ทางศาสนานี่เมื่อเขาจำนนต่อความจริงถ้าเรามีความจริงของจริงให้เขาพิสูจน์ได้เพราะมันต้องอาศัยอะไรหลายอย่างมันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ทีเดียวมันต้องอาศัยจากมนุษย์ว่าจะมีมนุษย์ที่มีหลักฐานเพียงพอมีสถิติที่เขาจำนนเขาจะรับศาสนานี้ทันทีและเราก็ไม่ต้องไว้หวังหรอกเราทำไว้เถอะเราทำแล้วเราก็ได้ประโยชน์ตัวเรานี่ได้ประโยชน์ได้อาศัยไปคนนี้ก็ได้อาศัยจนกระทั่งชั่วชีวิตคนนี้ก็ได้อาศัยชั่วชีวิตอย่างน้อยเราก็พ้นทุกข์อย่างน้อยเราก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนดีส่วนผู้อื่นสังคมส่วนกว้างส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนมากเขาจะมาเอาตามมันก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปบังคับแต่เขายิ่งมาเอาตามเป็นมวลที่มากมันก็เป็นประโยชน์ส่วนกว้างส่วนใหญ่เอาไปอีกสิ่งดีถ้าเรามั่นใจว่านี่ดีจริงของดีจริงก็จะแพร่จะหลายจะกว้างขวางจะมีไปต่อไปหาคนอื่นๆไปออกไปอีกนะเพราะเมื่อเราเกิดวิชาเกิดความรู้เราก็จะมั่นใจจะยืนหยัดยืนยันโดยมันพอใจเองมันมั่นใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงไม่มีสองจริงที่สุดแล้วที่สุดปลายแล้วมันไม่มีสองเป็นเอกธรรมเป็นธรรมะเอกธรรมเป็นธรรมะเป็นหนึ่งเอกธรรมเอกธรรมมีเป็นหนึ่งแล้วมันสุดแล้วมันไม่มีสองหรอกไม่ได้แปรปรวนมันไม่เปลี่ยนไปอีกเป็นอันโน้นอันนี้ใหม่อะไรอีกไม่เป็นมันก็เป็นอันนั้นแหละมั่นใจอันนั้นแหละซึ่งอาตมายืนยันตัวเองเพราะอาตมาเองจะย่อมรู้จิตตัวเองย่อมรู้ความมั่นใจของตัวเองคุณก็ต้องมาศึกษาตามแล้วคุณก็จะต้องมั่นใจของตนเองเอาเองอย่างนี้ดีแน่ไหมดีที่สุดไม่มีอะไรเป็นสองอาตมาว่าความขยันนี่ดีกว่าความขี้เกียจดีแน่ๆเป็นที่สุดไม่มีสองความขี้เกียจดีกว่าความขยันมั่งนะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะคำว่าขยันดีที่สุดดีกว่าขี้เกียจจะให้เหตุผลมันรอบแวดล้อมยังไงก็ความขยันต้องดีกว่าความขี้เกียจแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตราทฤษฎีว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตนี่เป็นทฤษฎีแต่มีเงื่อนไขเหมือนกันในอุปกิเลสที่มีอัจจารัตวิริยะนี่อติรีณวิริยะมีความเพียรหย่อนความเพียรเกินอติรีณวิริยะเป็นความเพียรหย่อนอัจจารัตถวิริยะเป็นความเพียรเกินขยันไปเพียรมากไปเสียผลแม้เงื่อนไขอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทฤษฎีไม่ได้หมายความว่าเป็นทฤษฎีแต่เป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเป็นอุปกิเลสให้ระมัดระวังในส่วนหย่อนเพียรก็ไม่ดีเพี้ยนโกนก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นต้องให้ปานกลางให้พอเหมาะอย่างนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ไขความนะเพราะการขยันเกินไปจนเสียผลเราก็ต้องดูผลเสียจากอะไรล่ะก็เคยอธิบายแล้วนะวันนี้จะไม่ขอขยายอันนี้ต่อนะทฤษฎีของพุทธเจ้าอย่าว่าแต่เรื่องขยันที่ยกตัวอย่างนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถยืนหยัดได้ว่าอันนี้เป็นเอกังสวาทีเลยทีเดียวพูดได้เป็นคำเดียวเป็นเอกธรรมเอกธรรมเมไม่พูดเป็นสองแต่พูดเป็นสองก็ได้พูดเป็นวิพัชวาทีมีเหตุมีผลค้านแย้งวิพัชวาทีหมายความว่าคำพูดที่สามารถวิเคราะห์แตกต่างได้วิพัช จะแตกต่างจะมีอะไรเป็นนานาเหตุผลไปอีกได้วิพัชวาทีเป็น2เป็น3เป็น4แบ่งแยกไปอีกอื่นได้ที่พูดเมื่อกี้นี้แม้แต่ความขยันความขี้เกียจก็วิเคราะห์วิจัยไว้ได้หลายในแต่ที่จบเป็นที่1นั้นเป็นเอกังเป็นเอกังสิกธรรมเป็นเอกังสิกธรรมเป็นธรรมะหนึ่งแล้วเป็นเอกธรรมหรือเป็นเอกังสิกธรรมเป็นอื่นอีกไม่ได้เป็นยอดเป็นปลายเป็นหนึ่งเป็นเอกธรรมนะที่สุดจะต้องพูดเป็นเอกธรรมเป็นเอกธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลักษณะแล้วถ้าเป็นที่สุดที่จบที่ปลายแล้วไม่ใช่ลักษณะมากกว่าหนึ่งถ้าลักษณะธรรมะที่มากกว่าหนึ่งท่านเรียกว่าอเนกังสิกธรรมอเนกังสิกธรรมเป็นธรรมะที่มากกว่าหนึ่งเป็นธรรมะที่อะไรอะไรไปอีกเยอะแยะได้เช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเอเสวะมัคโคนัทันโยทางเอกมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนี่เป็นคำพูดที่เป็นเอกังสิกธรรมเป็นเอกังสวาทีเป็นคำพูดบอกตัวจบเป็นหนึ่งและเป็นเอกังสิกธรรมเป็นธรรมะอย่างสุดอันเดียวส่วนทางปฏิบัติที่มีเงื่อนไขมีโน่นมีนี่หลายๆอย่างหลายๆอันประกอบกันก็พูดได้อธิบายได้เป็นอเนกังสิกธรรมหรือเป็นวิพัชวาทีนะเป็นคำพูดขยายความอะไรเป็นเงื่อนไขเป็นข้อแม้เป็นอะไรแต่สรุปเข้าหาหลักเดียวสรุปเข้าหาหลักเดียวต้องได้สรุปเข้าหาหลักเดียวต้องได้แล้วมีเหตุผลคล้องจองร้อยเรียงอะไรต่ออะไรดำเนินเข้าไปถึงจุดได้ไม่ใช่ว่าตัดวิ่นขาดวิ่นเป็นแท่งเป็นท่อนเป็นคนละท่อนคนละเรื่องเอามาสวมกันตรงไหนก็ไม่เข้าหรือเข้าก็ดูประดักประเดิดไม่ค่อยสอดไม่ค่อยคล้องไม่ค่อยร้อยไม่ค่อยเรียงอะไรเลยดูจับหมดยัดมาผสมประสานก็ไปเฉยเหมือนเนื้องอกเหมือนของต่างเหมือนตัวที่มันไม่ใช่อันเดียวกันอะไรงั้นนะงั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อว่าประดาปฏิบัติแล้วจะมีอะไรที่วิจิตพิสดารมีอะไรที่ลึกซึ้งเยอะและก็เป็นเรื่องพิเศษที่คนเห็นว่าพิเศษได้ยากด้วยเพราะประกอบไปด้วยปัญญานะเราได้อธิบายถึงผลคือเมื่อปฏิบัติธรรมด้วยจรณะ15แล้วมันจะเกิดผลเป็นจรณะเป็นวิชาวิชานี่เป็นผลจรณะก็เป็นผลเมื่อสมบูรณ์แล้วก็เป็นจรณะพฤติกรรมนั้นเป็นผลพฤติกรรมเป็นผลเป็นเช่นไรเรามีศีลข้อที่หนึ่งว่าสำรวมศีลสำรวมในศีลเมื่อเอาศีลมาปฏิบัติจนกระทั่งเราเป็นเรามีเราได้เราเป็นคนมีศีลเป็นอเสกศีลศีลย่อมเป็นเราเราย่อมเป็นศีลแล้วเรียบร้อยศีลจนเป็นปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปราชญ์ย่อมรู้ว่าศีลและปัญญาเป็นของเสมอกันเสมอกันก็คือเป็นอย่างนั้นเนื่องกันเสมอกันอยู่ด้วยกันเพราะศีลด้วยหลักต่างๆของปราชญ์หรือของพระศาสดาย่อมไม่ใช่ของทื่อๆเป็นของที่มีเชิงมีของที่มีเหตุผลวิจิตมีปรัชญามีปัญญาอธิบายได้ขยายความได้และก็ไม่คานแย้งกันลงตัววันศีลข้อนี้เรามีทั้งเหตุผลความหมายลึกซึ้งเป็นอธิเป็นความเป็นนัยยะอะไรต่างๆนานาอธิศีลมากมายแม้มากมายละเอียดละออย่างใดอย่างใดความหมายอย่างนั้นให้เลิกก็ดีเป็นบาปสมาจารให้ทำให้ยิ่งก็ดีเป็นอภิสมาจารเราก็เป็นอย่างนั้นตรงทำได้โดยง่ายดายเป็นปกติด้วยซ้ำอย่างนี้เราก็เป็นคนมีศีลเหตุผลของศีลความหมายของศีลและเป็นปกติของเรานี่เรียกว่าจบในศีลมีเหตุผลมีปัญญารู้ว่าอ๋อความหมายของศีลเป็นอย่างนี้เรามีศีลเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรามีศีลคือแปลศีลว่าปกติแล้วเรามีศีลไปขยายกับความหมายมันก็ไม่ได้ไม่คลืนกันใช่ว่าเรากินเหล้าเป็นปกติกินเหล้าเป็นของไม่ดีควรละเว้นเป็นเวรมณี หลักเกณฑ์ความหมายก็บอกอยู่แต่เราก็บอกว่าแปลว่าปกติเห็นไหมว่ามันไม่สอดคล้องแล้วคนนี้กินเหล้าเป็นปกติเลยวันละขวดวันละกงวันละกั๊กอะไรก็ตามแต่อย่างนี้เป็นต้นคนนี้เขาก็ยังแต่งตัวหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยู่เป็นปกติมีมัณฑะมีวิภูสนัฏฐานาผิดศีลข้อที่7อย่างนี้เป็นต้นมีการตกแต่งประดับประดามัณฑะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีเป็นเวรมณีเป็นบาปสมาจารควรละเว้นออกแต่เขาก็มีเป็นปกติเขาก็แต่งตัวของเขาอยู่ปกติมันผิดศีลไหมอย่างนี้เป็นต้นมันไม่สอดคล้องกับความหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นมันขานแยงเป็นบาปสมาจารต้องละเว้นเป็นอภิสมาจารทำให้ยิ่งก็ทำไปแต่เมื่อไปบาปสมาจารความหมายอย่างนี้เราก็ต้องรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นการเอาความหมายมาสวมป๊อกเข้าไปโดยไม่มีนัยยะละเอียดเป็นวินัยยะสุสิกิโตเป็นเรื่องลึกเรื่องซึ้งเป็นอริยวินัยเราพูดกันดุยๆไม่เป็นอริยวินัยเป็นนัยยะอะไรของเข้าไปอย่างนั้นอ่ะอธิบายกันไปไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีความหมายที่สอดคล้องกลืนกันกินกันโมเมอย่างนี้ไปไม่ได้นะไปไม่รอดเมื่อเรามาศึกษาแล้วมีศีลเป็นต้นแล้วมีสำรวมอินทรีย์จนกระทั่งเราสำรวมเป็นปกติจนกระทั่งเราใช้อาศัยได้ไม่ค้านไม่แย้งไม่ขัดไม่เขินมีศีลมีสำรวมอินทรีย์ได้มีการเป็นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเครื่องกินเครื่องใช้โภชเนโภชนะที่พอเหมาะพอดีเข้าใจโลกรู้เท่าทันโลกเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นชาคริยานุโยคะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่เปิดหูเปิดตาไม่ใช่เป็นผู้ที่หลบมุมอยู่ในกลาครอบอยู่ในกุฏปฏิบัตินะมีแต่อบายมุขรอบตัวเลยนะเดินอย่างหนอเข้าไปในกุฏหนอโอ้อบายมุขหนอก็โทมันก็สู้ได้อะทีก็ตั้งท่าเข้าไปสู้มาถึงงั้นนะอย่าไปสมมุตินะอย่าไปสมมุติต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามฐานะของเรานะถ้าเราอยู่กับอบายมุขแล้วเราสู้มันไม่ได้จริงๆแหมใกล้มันมันก็ดูดดึงเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยอ่อนปกเปียกหมดมันแรงแล้วนี่เราอ่อนแอมากออกห่างมันซะก่อนพลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางแสดงว่ายางของคุณนี่ยางโอ้โหเต็มไปด้วยกิเลสเหนียวยืดหยาดมากมันชุ่มเหลือเกินใกล้มันก็อ่อนแอป้อแปะพลากก่อนหัดพลากหัดมาพยายามบำเพ็ญประพฤติอยู่ก็ที่ไหนๆที่มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีอย่าไปใกล้อย่างอตกนี่บอกได้เลยนะบางคนเนี่ยเข้าไปคลุกระวังจมลงไปในนั้นนะเพราะว่ามันยั่วยวนเยอะนะมันแรงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งอะไรโอ้โหนัวเนียนัวเนียได้ข่าวว่าหลายๆคนก็ปอแปะปอแปะระวังนะคนไหนปอแปะก็ผลากไม้ที่ชุ่มในยางออกมาจากน้ำก่อนมาอยู่กับมวลมิตรสหายนี่มิตรดีเพื่อนดีสหายดีพยายามฝึกฝนอบรมไปพอสมควรพอเอ๊ะเราลองดูทีเถอะถึงยังไงมันก็มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเหมือนกันอยู่ที่อตกรนั่นเอาไปดูไปคลุกคลีดูอีกทีสู้ไม่ได้อีกวิ่งจุดออกมาเข้ามาหลบภัยอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็ตั้งท่าปฏิบัติบำเพ็ญให้มันแข็งแรงต่อไปใหม่อ้าวไปใหม่เข้าไปใหม่ในขณะที่คุณว่าตั้งใจเข้าไปมันไม่เหมือนเข้าไปอยู่ในกุฏปฏิบัตินะเข้าไปอยู่ในอตกรเพราะว่ามันเวลาปฏิบัติธรรมนี่กรรมนิเยทำการงานนี่มันก็สะพัดไอ้นนท์นี่ไปไม่ได้ตั้งใจหรอกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมีนั่นแล้วไปเดี๋ยวมีนี่แล้วเดี๋ยวก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีสัมผัสอะไรจะไรคุณก็ไม่ได้ตั้งท่าที่จะไปสัมผัสมันจริงหรอกแต่ก็เราก็ตั้งท่าไปนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับประเภทแบบเดียวกันกับที่เขาปฏิบัติเข้าไปในกุฏสมมุติน่ะเอาอะไรก็บอกจะสัมผัสไอ้นั่นก็นี่เอื้อมหนอจับหนอไมโครโฟนหนออย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้ไปตั้งใจให้มันเป็นสภาพอย่างนั้นถ้าสภาพอย่างนั้นก็อ้าวสำหรับคนที่มันอ่อนแอจริงๆจะไปเล่นแบบนักศึกษาอนุบาลที่จะจับมือคัดเอากอไก่เอาลาขึ้นตรงเอาหักหัวเอาข้างบนกอไก่เอาลากลงแล้วก็จับมือคัดอย่างนั้นก็ตามใจนั่นเรียกว่าอนุบาลก็เอ้า แต่ของเรามันไม่ไหวสอนอนุบาลขนาดนี้มันไม่ไหวขอบารมีขนาดคนที่มีภูมิมีปัญญาขนาดหนึ่งเถอะถ้ามันอ่อนแอเกินไปนักก็ไปฝากเลี้ยงหนุนโรงพยาบาลโอ้ไม่ใช่โรงเลี้ยงเด็กอนุบาลเขาเลี้ยงอยู่ให้เขาเลี้ยงก่อนแข็งแรงพอสมควรแล้วค่อยมาเข้าโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เลี้ยงอนุบาลไม่ไหว วิธีนั้นเป็นวิธีของมันอ่อนแอมากก็ตามใจก็ว่ากันอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนั้นก็ตามทีนี้ของเราก็มีทั้งสภาพที่มีบทปฏิบัติมีสภาพนั้นสภาพนี้ขึ้นเยอะต่อไปพวกเรานี่ก็จะเข้าใจสภาพมรรคองค์8ที่ปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะเข้าใจอิทธิวิธีเราจะเข้าใจอภิญญาแบ่งกายแบ่งวิญญาณออกรู้รูปรู้นามและสามารถที่จะรู้ว่ามันก็อยู่ในนี้แหละมีมโนมยิทธิสามารถที่จะทะลุทะลวงเห็นแจ้งเลยในอินทรีย์อวัยวะน้อยใหญ่ชัดเจนมีอิทธิมีความเก่งจนสามารถที่จะเนรมิตกายใหม่ได้เนรมิตกายใหม่ให้มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นได้เนรมิตใหม่ขึ้นเป็นกายอื่นนอกจากกายนี้นอกจากกายเก่ากายที่มันชุ่มโชกไปด้วยกิเลสอย่างเก่าเนรมิตได้สร้างกายใหม่แล้วมันก็อยู่ในนี้แหละอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เป็นหลับหูหลับตาไม่ได้ไปโน่นมานี่อะไรอยู่ด้วยกันนี่แหละเนื่องกันอยู่นี่แหละจะว่าเป็นงูก็ไอ้คราบงูถอดออกมาจากคราบงูก็เหมือนงูเลยนะคราบงูนี่เหมือนงูพอเราทิ้งไปแล้วก็เป็นขยะไปเหมือนกับคราบงูทิ้งเหลือแต่ตัวงูเนรมิตตัวงูใหม่ถอดออกมาจากคราบงูฝักดาบถอดออกมาจากฝักไอ้ฝักมันไม่สำคัญหรอกเหลือดาบมันสำคัญกว่าอะไรนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็เนื่องกันนี่แหละที่จริงถอดก็เป็นแต่เพียงโวหารนะถอดดาบออกจากฝักก็เป็นแต่เพียงโวหารถอดคราบงูออกจากงูก็เป็นแต่เพียงโวหารกิเลสมันก็ถอดออกไปแล้วจริงแล้วมันก็ไม่ได้เห็นมันร่วงพลอยๆเป็นคราบงูมันก็ไม่เห็นอย่างนั้นแต่มันก็เห็นมีปัญญาอันยิ่งมีญาณทัศนวิเศษมีตาทิพย์ที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นลดละลงไปได้นะเช่นนี้เป็นเรื่องของความลึกซึ้งเป็นเรื่องของภาษาที่พยายามอธิบายสู่คุณฟังถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้รองรับเลยอธิบายยากมากยิ่งเขาอธิบายแบบฤาษีโบราณแบบหมากรุกชั้นเดียวอธิบายพาซื่อตรงๆทื่อๆงั้นเขาอธิบายกันมานานแล้วมานานแล้วจริงๆและอธิบายอย่างนั้นไม่ต้องอธิบายก็ได้พระโพธิลักษณ์ไม่มีแหมไม่โง่เง่าจนกระทั่งไม่เข้าใจหรอกคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจไหมอิทธิวิธีภาษาซื่อๆง่ายๆงั้นเข้าใจได้ไหมคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทะลุภูเขากำแพงก็ได้คุณอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บไหมเขาเข้าใจมานานแล้วล่ะลุงเมื่อไรก็เข้าใจกันได้อ่านเมื่อไรก็สอนได้ไอ้อย่างนั้นน่ะนั้นไม่ใช่ปัญญาของเธอประการหนึ่งหรอกไอ้อย่างนั้นน่ะใครมันก็รู้ใครมันก็เกิดปัญญาถ้าอย่างนั้นเป็นปัญญาฟังให้ดีนะมันคมสิ่งที่คมมันยกสิ่งที่ยกอยู่นะเพื่อแยกให้ชัดเจนว่าสิ่งต่ำคือต่ำสิ่งสูงคือสูงสิ่งลึกซึ้งคือสิ่งลึกซึ้งสิ่งตื้นๆสิ่งตื้นๆพื้นธรรมดาคือพื้นธรรมดาธรรมดาสิ่งที่ลึกซึ้งคือลึกซึ้งคุณนั่นแหละจะรับรองตัวเองได้ว่าไอ้ลึกซึ้งนี่จริงหรือเปล่าหรือคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้เหาะได้จริงๆดิไอ้ทะลุภูเขาได้จริงๆที่ลึกซึ้งถ้าคุณมีความเห็นเช่นนี้คุณก็ไปพิสูจน์เช่นโน้นไปพิสูจน์ให้ทะลุภูเขามีอภิญญางั้นแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายก็มีอาสวัคคายานอะไรก็ได้แต่เสร็จแล้วก็ไปสอนกันเขาสอนว่าพระอรหันต์เนี่ยบางองค์ไม่มีอภิญญามีแต่อาสวัคคายานเท่านั้นเข้าใจมั้ยเขา อธิบายคานแยงสามัญญผลวันนี้เป็นลำดับไปอ่านดูในทางเอกดีๆไล่เอาให้ฟังไว้ดีเดียวว่านี้เป็นข้ออภิญญาเป็นข้อวิชาที่เป็นสามัญญผลหนึ่ง แล้วก็สามัญญผลข้อต่อมาพอมียานทัศนะแล้วก็มามีมโนวิจิตรมโนวิจิตรเป็นข้อที่เป็นสามัญญผลที่เหนือกว่าสามัญญผลข้อก่อนนะเป็นข้อไปนะนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ นะเพราะฉะนั้นเพราะข้ออะไรต่อไปอีกแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอภิญญาก็สูงขึ้นไปเรื่อยจนที่สุดถึงข้อสุดท้ายถึงข้ออาสวะขยายานเดี๋ยวจะอ่านท้ายข้อสวะขยายานให้ฟังดูกระมหาบ่อพิษนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆดูกระมหาบ่อพิษก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ย่อมไม่มีเมื่อจบถึงอาสวัคคยญาณแล้วคือเป็นข้อที่บอกว่านี้ทุกอาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกระมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆดูกระมหาบพิตรก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นข้ออาสวัคคยญาณเป็นข้อสุดท้ายสูงไปกว่านี้ไม่มีนี่เป็นทิศทางของศาสนาพุทธเพราะสามารถทำให้ถอนอาสวะได้เป็นตัวจบไม่มีวิชาหรือไม่มีอภิญญาใดที่สูงไปกว่านี้อีกเพราะเรื่องของการเหาะเหินเดินน้ำดำดินไม่เกี่ยวโดยภาษาซื่อๆก็ไม่เกี่ยวแต่ต้องมีสามัญญผลมาตั้งแต่ข้อที่โดยความหมายไม่ใช่เหาะน้ำเหาะเหินเดินน้ำดำดินตามภาษาซื่อต้องมีมาก่อนมีมาแล้วจึงจะถอดอาสวะเมื่อจบอาสวะนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นก็มีมาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องตรงธรรมนี้จึงเบี้ยวเนี่ยเขาเรียนอยู่ในพระอภิธรรมวัดต่างๆวัดโพก็ดีวัดมหาธาตุก็ดีที่เรียนอภิธรรมและอธิบายกันเนี่ยนี่ไม่ใช่แกล้งไปว่าคนอื่นนะไม่ได้ไปทะลวงคนอื่นเขาแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีอยู่จริงวัดมหาธาตุก็เรียนอย่างนี้จริงๆวัดโพก็เรียนอย่างนี้จริงๆมันน่าสงสารไม่ใช่ว่าไปพูดข่มขีดูถูกดูแคลนอะไรพูดยังกล่าวถึงว่าหนึ่งเพื่ออ้างอิงหลักฐานว่าเป็นจริงมีจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆสองพูดถึงด้วยความสงสารเขาเรียนอย่างนี้แล้วมันไปไม่รอดจริงๆแล้วก็สับสนว่าไปแบ่งว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ก็มีไม่มีฤทธิ์ก็มีอภิญญาได้อภิญญาก็มีไม่ได้อภิญญาก็มีเอพระอรหันต์ไม่ได้อภิญญาแล้วมันจะไปได้อสวัคคยญาณได้ยังไงเขาบอกว่าเป็นสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์เปล่าๆแห้งแล้งว่างั้นไม่มีฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์ที่ว่าของเขานั้นคือเดรัจฉานวิชชาอาก็ตกลงถ้าพระของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะมีฤทธิ์นี่ก็มีไม่ต้องไปว่าใครแล้วอาตมาก็มีบ้างไอฤทธิ์เดรัจฉานวิชาอย่างนั้นอาตมาก็มีแต่ไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาพุทธแม้มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามแสดงถ้าแสดงทุกกฎถ้ามีจริงถ้าแสดงแล้วทุกกฎถ้ามีความจริงแสดงอันนั้นได้ถ้าไปอวดอ้างไม่มีจริงแม้อวดอ้างนะไม่มีจริงปาราชิกเอาเขาสิถือว่าเป็นสภาพที่เหนือมนุษย์เหมือนกันเดรัจฉานวิชาแบบนั้นถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมแบบโลกีอุตริมนุสธรรมแบบโลกีอวดอ้างที่ไม่มีจริงปาราชิก แม้มีจริงไปแสดงเข้าทุกกฎเหาะได้จริงนี้เป็นต้นไปเหาะเข้าไปทีทุกกฎพระพุทธเจ้าท่านห้ามมีก็ไม่ให้แสดงแล้วไปมีมาทำไมแสดงก็ไม่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าอาตมาเองจึงได้ยืนยันกับพวกเราอยู่ว่าถ้าใครมาชมว่าพระโพธิรักษ์นี่นะแหมนี่มีอาเทศอย่างรู้จิตนี่ตอนนี้กำลังคิดอะไรแต่ไรดังรู้นู่นคนนั้นเดินเข้ามาตั้งแต่ประตูเนี่ยบอกคุณได้ก่อนเลยมีตาทิพย์เหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีคนนุ่งแดงห่มแดงเดินเข้ามาประเดี๋ยวเดินนุ่งแดงห่มแดงโผล่เข้ามาแม่พระโพธิรักษ์มีตาทิพย์ดูสิเนี่ยรู้ก่อนเลยนั่งอยู่ที่นี่รู้มานู่นเดินมาจากบางกะปิก็รู้แล้วจากมานี่ถ้าใครชมเชยอาตมาอย่างนั้นนะชมเชยอาตมาอย่างนั้นจงรู้เสียเถิดว่าเป็นการชมเชยด้วยการด่าอาตมาว่าเป็นลูกนอกคอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำชมอาตมาเลยอาตมาจะไม่แสดงเลยแม้มันมีก็จะลืมมันด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลืมไปมากแล้วไม่เสียดายเลยไม่เสียดายจริงๆไม่เสียดายเหมือนกับอาตมาไม่เสียดายเงินทองไม่เสียดายลาภยศที่อาตมาเคยมีเหมือนกันเพราะอันนั้นเป็นโลกีเป็นโลกีไม่เสียดายจริงๆแต่นี่สิเนี่ยพยายามทบทวนพยายามนำอนุสาสนีปาฏิหาริย์คืนมาให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่ศาสนาพุทธนี่สิทบทวนอยู่นี่อย่างหนึ่งทั้งยากทั้งเย็นพยายามที่จะเอากลับคืนมาให้มันมีอยู่ในวงของศาสนาพุทธให้เต็มที่นี่นะทั้งลำบากลำบนมันจึงเป็นทิฏฐิคนละอย่างเพราะฉะนั้นสายเกจิอาจารย์สายอาจารย์ที่นั่งหลับหูหลับตาที่อาตมาเห็นว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เข้าร่องเข้ารอยนี่ว่านะไม่ใช่ไม่ว่าว่าให้ได้ยินได้ให้ฟังว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เข้าร่องเข้ารอยจึงคิดมักจะขึงเคืองกลุ่มๆใจหรอกใครมาชมเราว่าเรามีอาเทศนาแม้ชักอย่างรู้จิตคนนั้นคนนี้ชักกลุ่มๆใจมันชักภูมิใจนี่ไม่ใช่ฤทธิ์ไอเรียมเหรอนะฤทธิ์ไอเรียมเหรอสามารถกลุ่มๆใจคนเขาชมว่าอย่างงั้นอย่างนี้อุ้ยเหาะได้หายตัวได้อย่างงั้นอย่างนี้ชักรู้สึกพองพอใจนั่นเป็นความหลงผิดนะไม่ใช่ความน่ายินดีอะไรเลยนะไม่ใช่น่ายินดีอะไรเลยถ้าอาตมาจะเป็นคนหลงอย่างนั้นอาตมาเคยเล่นไสยศาสตร์เคยเล่นเดรัจฉานวิชามาอาตมามีบ้างอาตมาเอามาคุยมาโอ้กับพวกคุณได้พวกคุณเฟื่องฟูอะไรจะไล่ไปต่างๆนานาโอ้มากแล้วป่านนี้ก็คงจะต้องเอาไปลงหนังสือคนพ้นโลกไปลงหนังสือโลกทิพย์ไปลงหนังสือโพธิญาณกันน่าดูคงจะกระทบไหลพวกดาราที่เขามีฤทธิ์เดชแบบนี้กันน่าดูเหมือนกันแหละแต่อาตมาไม่มีความเห็นอย่างนั้นอย่าเอาอาตมาไปถล่มถ้าคืนเอาอาตมาไปอวดโชว์แบบนั้นนะเอาอาตมาไปถล่มถ้าจะชมอาตมาต้องชมว่าอาตมามีศีลโอ้ยพระโพธิรักษ์นี่เคร่งศีลแหมอย่างนี้ชมอาตมาอาตมาถ้าจะพองอาตมาจะพองฟูใจแหมชมอาตมาถูกอาตมามีศีลบริสุทธิ์มีศีลเคร่งครัดมีสมาธิแบบลดกิเลสออกจากจิตไม่ใช่เอาจิตไปเป็นพลังขับเคลื่อนวัตถุเหาะเหินเดินน้ำดำดินทะลุภูเขาอะไรเล่นอย่างนั้นนะถ้าชมว่ามีจิตอันเก่งมีเจโตวสิปโตมีอำนาจทางจิตสามารถล้างละกิเลสได้สามารถที่จะทนทานต่อกิเลสแม้กิเลสจะกระแทกกระทุ้งยังไงก็ยิ่งกว่าภูเขาหินไม่หวั่นไหวอเนนชัปปเตอย่างนี้จงชมอาตมาอย่างนี้ชมถูกชมอย่างนี้ชมถูกอย่ามีศีลมีสมาธิอย่างนี้มีจิตโอ้องค์นี้มีจิตเก่งจิตของท่านเก่งตรงที่ละลดกิเลสได้กิเลสมายั่วมายวนมายอมมามองมาเมาไม่หวั่นไหวเลยแต่ท่านจิตของท่านโอ้นั่งอย่างรู้ใจคนไม่ได้เลยไม่เป็นไรอย่างรู้ใจคนไม่ได้เลยไม่มีฤทธิ์เลยหายตัวก็ไม่ได้เหาะก็ไม่ได้ เดินน้ำดำดินก็ไม่ได้เออไม่เป็นไรมีจิตเก่งที่ทะลวงทะลุภูเขาหันแหลกเลยบูรางผลาญเลยเรื่องกิเลสเอออย่างนี้ชมอาตมาถูกมีอำนาจทางจิตที่สามารถที่จะทะลวงทะลุกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆอย่างนี้ชมถูกอย่างนี้ชมได้ความให้ชัดสร้างทิฏฐิความเห็นให้ชัดแล้วพิสูจน์อันนี้เป็นเป้าหมายต้องการของศาสนาพุทธนะถ้าเผื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกทางตั้งแต่ทิฏฐิความเห็นคนจึงเสียเวลาเสียเวลาจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปนานับวันแล้ววันเล่าเป็นปปัญจารามตาช้านานปปัญจารามตาคือผู้เนิ่นช้าเนิ่นช้าด้วยความเห็นผิดเมื่อเห็นผิดมันก็ไม่เข้ารองเข้ารอยปฏิบัติยังไงมันก็ไม่ละหรอกจะไปคิดนึกสังกัปปะยังไงมันก็ไม่ออกวาจายังไงมันก็ไม่ออกกัมมันตะยังไงไม่ออกอาชีวะยังไงมันก็ไม่ละลดทางมรรคองค์8เนี่ยมันไม่เข้าทางเลยไม่จะสัมมาวายามะมันก็ไม่สัมมาแล้วเพราะว่าทิฏฐิมันเพี้ยนแล้วเพราะงั้นวายามะก็เป็นมิจฉาวายามะสติก็เป็นมิจฉาสติจะเป็นนั่งมีสติเต็มตื่นโพลงยังไงมันก็เพ่งไปตามทิฏฐิความเห็นที่ตัวเองจะทำโอ้จะใช้จิตใช้อะไรไปตามทางที่เราเห็นแต่ในทิศทางที่เราเข้าใจว่าอย่างนี้นะเป็นทิศทางที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษานั่งหลับหูหลับตาก็ทำไปเล่นได้แบบนั้นเราก็มานั่งไม่ใช่ไม่นั่งเมื่อกี้ก็นั่งไปแล้วปฏิหารในการตื่นแล้วก็นั่งแต่นั่งให้เข้าทางเข้าทิศให้ถูกตำราพระพุทธเจ้าให้ถูกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติและมุ่งหมายแต่ถ้ามันนั่งแล้วก็ออกนอกทิศนอกทิศนอกทางมันก็ออกนอกทิศนอกทางปฏิบัติทั้งนั่งทั้งเดินเดินทั้งยืนทั้งนอนทุกอิริยาบถแหละเราก็ทำทุกทิศทางเป็นอุปการะอย่างไรก็ทำทางเอกก็ยืนยันเป็นเอเสวะมัคโคนัทธัญโยทางนี้ทางเดียวคือทางมัคองแปดนี้ทางเดียวนัทธัญโยไม่มีทางอื่นและอธิบายแม้แต่อภิญญาต่างๆนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเออถ้าไปอธิบายแบบอภิญญาโลกีอย่างที่ว่านั้นเป็นปาฏิหาริย์แบบโลกมันไม่เข้ากับมรรคองค์8ได้เลยแต่อย่างนี้มันเข้ากับมรรคองค์8ได้ไหมเห็นไหมว่ามรรคองค์8นี่แหละมีอภิญญามรรคองค์8นี่แหละมีปาฏิหาริย์ทุกวันนี้มีปาฏิหาริย์อาตมายังบ่นวันนี้ก็ยังบ่นเออไม่มีใครมาเห็นเลยนะวันนี้นี่อาตมาเห็นหมอชาวบ้านเขาลงรูปหน้าปกแหมประธานชมรมมังสวิรัตใส่เอี่ยมของภัตตาคาร5บาทอย่างหรูหราฟู่ฟ้าดังอีงวดนี้หน้าปกแม้หนังสือหมอชาวบ้านด้วยนะมันก็ไม่ดังเท่าไหร่ถ้าไปลงหนังสือลาลานาด้วยที่มันคนดูมากๆเหมือนคู่สร้างคู่สมเมื่อก่อนนี่โอ้โหสงสัยกริ้งกลางกันหน้าดูนี่ไปลงหนังสือหมอชาวบ้านยังไม่ฮิตเท่าไหร่คนไม่เคยแต่มันก็แขวนตามแผงแต่มันก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกไม่ซื้อมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าซื้อมันถึงจะรู้นะนั่นนะคุณศิริลักษณ์เป็นนั่นไปแล้วเขาสัมภาษณ์เขาก็ไม่สัมภาษณ์ไปในทางแปลกเป็นความแปลกเป็นปฏิหารไปสัมภาษณ์แต่ว่าเออมากินมังสวิรัติมันดีอย่างงี้อย่างนี้มันก็ถูกของเขาแหละหมอชาวบ้านเขาก็เน้นไปในทางคุณค่าอาหารเน้นในทางสุขภาพร่างกายชีวิตก็ถูกของเขาแต่ถ้าเป็นหนังสืออื่นเขาก็จะสัมภาษณ์ไปในทางแปลกๆเออภัตตาคารนี่แปลกชะมัดเลยนะเนี่ยคนมาขายนี่คนมาทำงานนี่ไม่มีเงินเดือนสักบาทเดียวไม่มีรายได้สักบาทเลยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตีสองตีสามตื่นขึ้นมาทำแล้วขายกันใหญ่ขายกันแล้วก็นั่งขายแล้วก็กินนอนกันอยู่ที่นั่นน่ะทำงานกันคลุกอยู่ที่นั่นน่ะนอนมันก็พื้นอิฐพื้นหินอยู่ตรงนั้นน่ะเออคนพวกนี้เนี่ยสินไร่ไม่ต่อไปเก็บตกกันมาจากไหนเปล่าเลยไม่ได้เก็บตกมาจากไหนเลยเป็นคนมีอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนสินไร่ไม่ต่อไม่ใช่เป็นคนไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นคนที่กะเลวราชเก็บตกมาจากไหนด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องแปลกๆนะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เฮ้มันทำได้ยังไงและเป็นไปได้ยังไงเขาทั้งที่โลกทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหจ้างคนมาเสิร์ฟในร้านเอาใจเอาอกเอาใจมันพยายามที่จะต้องระวังดูแลให้หัดขยันหมั่นเพียรอย่าอู้งานไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานา จ้างเงินราคาก็แพงมันก็ยังไม่ค่อยจะได้เรื่องเลยทำงานทำการก็โอ้ยแล้วเอาเวลาไปฟังวิทยุเอาเวลาไปเที่ยวเอาเวลาไปแวบนู่นแวบนี่นี่ไม่ได้แวบไม่ได้เบิบเลยบาทนึงก็ไม่จ้างยังเอาใจใส่ได้เวลาเอาเราไปขยันหมั่นเพียรแข็งขันทำกันขมีขมันเฮ้เอาอะไรมาบังคับก็ไม่ได้บังคับอิสระเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็ทำมันแปลกจริงๆปาฏิหาริย์จริงๆนะใครไม่แปลกก็ช่างนะอาตมานั่งแปลกอยู่ตรงเดี๋ยวนี้มันแปลกไหมคิดในดีในยะที่ละเอียดลึกซึ้งนะมันแปลกจริงๆเอ๊ะอะไรกันนักกันหนาแถมยังจะมาไม่ให้กินเล่นกินหัวโอเลี้ยงน้ำหวานน้ำเปรี้ยวอะไรก็ไม่เลี้ยงไม่เลิงไม่อะไรทั้งนั้นนะไม่ประคบประงมไม่ประจีประจอจบสิ้นปีไม่เคยมีโบนัสสิ้นปีไม่เคยมีของขวัญของแขวนอะไรแถมด่าให้ด้วยขออภัยนะใช้ภาษาแรงหน่อยดุด้วยด่าด้วยสอนแล้วสอนอีกดุแล้วดุอีกเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกขูดแล้วขูดอีกขัดเกลาแล้วขัดเกลาอีกเฮ้แล้วก็ทนอยู่ได้และแถมเขายังบอกด้วยนะว่าแม้คนที่นี่นี่แปลกกว่าร้านอื่นทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้แน่ไปงั้นอีกอ่ะแทนที่จะบอกโอ้โหนี่คงเคร่งคงเครียดหน้าตาบูฮูบูฮีถูกบังคับถูกกดขี่กูคงยากลำบากแต่เปล่าเออยิ้มแย้มแจ่มใสดีจังเลยเขากลับชมอย่างนั้นเขาแกล้งชมเหรอแล้วเขาชมด้วยความจริงมันประหลาดนะนี่แหละปาฏิหาริย์เนี่ยอาตมาสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาแล้วในสังคมได้แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยจะสร้างได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้โหตลอดชาตินี้เหาะได้คนเดียวทะลุภูเขาได้คนเดียวหรือจะเก่งกับสองคนจะได้เหรออย่างไซบาบานี่ที่แสดงฤทธิ์อยู่ที่อินเดียเดี๋ยวนี้ฟับฟับฟับเอาไปแจกนี่แหวนนี่สร้อยนี่ล็อกเก็ตในล็อกเก็ตไซบาบาเองซะด้วยนะแจกจะได้อย่างไซบาบาได้เนรมิตอย่างนี้ให้อาตมาไม่ปฏิเสธนะว่าเขาเล่นกลหรือของจริงอาตมาขณะนี้บอกตรงใจอาตมาตีให้ว่าเป็นความจริงเลยสำหรับไซบาบาที่แสดงฤทธิ์อยู่อย่างนั้นปาฏิหาริย์อย่างนั้นนะแล้วไซบาบาจะได้คนที่สองไหมคนมีฤทธิ์อย่างไซบาบาเนี่ยจะได้คนที่สองไหมตลอดชีวิตไซบาบาที่สอนคนเป็นแสนๆนี่คนศรัทธาเยอะโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนจากประเทศไทยยังเดินทางไปหาไปเคารพยังไปได้ไอ้นนท์ไอ้นีมาอย่างที่ว่าเนี่ยแม้แต่อาจารย์พรยังได้แหวนมาวงนั่นน่ะศาสนาฤทธิ์เดชแบบนั้นน่ะจะได้ไหมคนที่สองอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นได้นะเดินตามรอยนี้คันลองนี้ได้แต่แน่ละมันจะได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ได้คนที่มันมีปัญญาคนที่มีความสามารถอุตสาหะวิริยะภาคเพียรปฏิบัติบำเพ็ญอบรมตนแล้วก็เป็นไปได้ดังที่เราเป็นกันไปนี่อาตมาชี้ปาฏิหาริย์ที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ฟังคำสอนปฏิบัติตามอุตสาหะวิริยะด้วยความพยายามได้มรรคได้ผลเป็นเช่นนี้นี่คือสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกไม่ใช่ของเตี้ยของต่ำนะของสูงนะกว่าจะเอื้อมเอามาได้ในวิชาการอย่างนี้ได้วิชาอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนะฟังดีๆนะเนี่ยใครคิดว่าอาตมากำลังจิตเล่นไซโคโลยีเอากับคุณคิดให้ดีนะอาตมาเตือนแม้ในพระโพธิรักษ์นั้นอย่างนี้เลยโหหลอกใช้แจ๋วเลยใช้ไซโคเนี่ยเลยหลอกเราไปรับใช้อยู่ที่อตก.คิดเอาถ้ารู้สึกตัวว่าอาตมาใช้ไซโคหลอกคุณเมื่อไหร่ก็ตามสบายจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้แต่ใครคิดว่าจะไปใช้ไซโคหรอกเราสามารถเป็นไปได้จริงเห็นจริงรู้เข้าใจว่าเราทำอะไรเป็นยังไงก็คุณเองอาตมาไม่กลัวเลยไม่หวั่นไหวเลยในสัจจะว่าสิ่งจริงมันต้องเป็นจริงเพราะขณะนี้เรากล้าออกไปสู่ความเป็นอุบาสกอุบาสิกามีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพพ้นแม้แต่ขั้น ลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาอย่างที่ว่าแล้วตัวอตกเองที่ร้านมันไม่พ้นลาเพนะลาพังแต่มันก็พ้นนิเปสิกตานิพ้นสภาพที่ไม่ได้มอบตนอยู่ในทางผิดอะไรตัวร้านพ้นนิเปสิกตาแต่ไม่พ้นลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาแต่ตัวคนพ้นทั้งลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตาป่วยการกล่าวไปยายแต่มิจฉาอาชีพข้อที่หนึ่งสองสามแม้แต่ข้อที่ห้าคนที่ปฏิบัติคนที่กระทำงานอยู่ที่นั่นมีสัมมาอาชีพอยู่ที่นั่นมีวันเวลาเป็นส่วนมากก็ทำงานนั้นอยู่อย่างนั้นพ้นแม้แต่แลกลาบเอาส่วนแลกมาใส่กระเป๋าไม่มีรายได้อะไรมันประหลาดไหมปาฏิหาริย์ขนาดไหนมันเป็นไปได้ถึงปานชนิดอาตมาเองแม่ภูมิใจที่พิสูจน์คาถาพระพุทธเจ้าได้นี่คาถาพระพุทธเจ้าเห็นไหมคาถาพระเจ้ามีจริงเป็นจริงพิสูจน์ได้เป็นคาถาเป็นคำพีระที่แท้จริงเนี่ยมันเห็นแท้เห็นจริงเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วหนอมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าคุณจิตหมดเมื่อไหร่คุณก็เป็นอรหัตผลสำหรับกิจนี้การนี้สำหรับเรื่องนั้นเรื่องนั้นของคุณมันยังเป็นธาตุกามมันยังเป็นธาตุมานะอะไรอยู่ของคุณของคุณก็ทำออกไปเรื่อยๆมันยังไม่มันก็ยังเป็นไปได้แล้วถ้าคุณแข็งแรงขนาดใดขนาดสักกิทาคามีภูมิอนาคามีภูมิคุณก็พิสูจน์เอาเราสามารถได้แล้วข้างนอกนี่เราไม่มีปัญหาแข็งแรงในโลกกามมาโลกข้างนอกกามมาพบข้างนอกเราหิริโอตปะมีศรัทธาหิริโอตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาพร้อมไม่มีปรากฏทางกายเห็นได้ว่าเป็นกายอำนาจทางกายนี่เป็นพรหมโลกไปตลอดบอกว่าแล้วก็พูดว่าไปตลอดพรหมโลกนะคือเป็นพรหมโลกไปตลอดเห็นแล้วว่าเป็นพระพรหมหมดกามราคะหมดปฏิฆะในฐานตานอกในกายตาเนื้อเห็นได้แต่ในใจมันมีโอปปาติกะมีผีหลอกอยู่ของใครของมันคนอื่นไม่รู้ได้ด้วยแต่คุณรู้ของคุณให้ได้แล้วคุณก็ลดละรูปราคะอรูปราคะหรือมีมานะซ้อนอะไรของคุณคุณก็ลดของคุณไปลดของคุณไปก็ล้างอนาคามีภูมินี้ออกไปได้ตามจริงฟังให้ดีนี่ไม่ใช่ว่าพูดไม่มีหลักฐานไม่ใช่ว่าพูดไม่มีสภาวะรองรับใครฟังออกใครมีสภาวะฐานขนาดไหนขนาดไหนก็จงฟังเอาแล้วเราจะแข็งแกร่งและเราจะรู้ว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเราละเราลดได้เรามีมรรคมีผลเรามีภูมิจริงหรือไม่คุณจะรู้ในคารวาสก็มีโสดาสกิทามีอนาคาจะมาเป็นอรหันต์นั้นจะบริสุทธิ์ด้วยทั้งธรรมและภาควินัยแต่จิตก็เป็นอนาคามีภูมิที่สูงที่บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มาบวชก็อนาคามีภูมิตายแล้วไม่เวียนกลับก็ได้อนาคามีภูมิตายแล้วไม่เวียนกลับก็ได้ไม่มาเกิดอีกก็ได้บางทีก็หมดสูญสิ้นก็ได้แต่ไม่ได้สมบูรณ์ด้วยพรหมจรรย์ไม่ได้สมบูรณ์ด้วยธรรมวินัยธรรมะสมบูรณ์ได้วินัยไม่สมบูรณ์เพราะเอาวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปจับดูสิไม่สมบูรณ์เพราะงั้นมันเกิดการถกเถียงสมมุติสัจจะส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์ในจิตเจตสิกอาจจะสมบูรณ์ได้ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่เป็นความลึกซึ้งซับซ้อนในตัวของมันเองนะเพราะเราพยายามบำเพ็ญไปนะอุบาสกอุบาสิกานั้นแหละมากกว่าพระเพราะฉะนั้นพระอริยะของพระพุทธเจ้าคือสาวกที่เป็นอริยะตั้งแต่8หรือ4นะตามที่เราสวดในบทสังฆคุณนะยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะนี้แหละเอสะภควโตสาวกสังโฆนี้แหละคือสาวกสงฆ์ของภควโตของพระพุทธเจ้านอกกว่าบุคคล8บุคคล4นี้เป็นแต่เพียงสงสมมุตินี้เป็นสาวกแท้เป็นอริยะสาวกแม้คุณเป็นคารวะคุณก็เป็นสาวกเป็นสังฆสาวก เป็นภควโตสาวกสังโฆที่แท้จริงและมีมากกว่าพระบอกแล้วคฤหัสถ์นี่แหละเป็นพระมากกว่าพิผู้ที่มาบวชเพราะเป็นโสดาสกิทาอนาคามีปริมาณมากกว่าในสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามในสมัยนี้ก็ตามในอนาคตจงรู้เสียด้วยขณะนี้เรากำลังแผ่สาวกของพระพุทธเจ้าเรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ที่พยายามเป็นแกนนำพยายามเป็นหัวหอกที่จะพยายามบุกเบิกทะลวงไปคุณก็จงรู้ตัวเถิดว่าเรากำลังนำศาสนาพุทธต่อไปอยู่ขณะนี้เรากำลังแพร่ออกไปจนกระทั่งถึงระดับฐานอุบาสกอุบาสิกาดังกล่าวแล้วอาตมาก็จงพยายามระมัดระวังดูแลให้มันเกิดพุทธบริษัทครบครันไม่ใช่ว้าวแหว่งอยู่แต่แค่ภิกษุพูดก็แต่แค่ภิกษุแล้วมาบวชก็หนักเข้าเป็นแต่สมมติสงฆ์ซะด้วยอริยะสงฆ์ก็ไม่มีเลยเป็นสมมติพระอย่าเรียกสงฆ์เลยเพราะว่าสงฆ์นี่รวมทั้งคุณด้วยคุณก็เป็นสงฆ์สงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่สงสมมุติแต่ว่ามาอยู่อย่างนี้มาอยู่ตามวินัยเท่านั้นมาอยู่ตามระเบียบกฎระเบียบแบบแผนแต่สัจจะความจริงนั้นเป็นสงได้ทั้งคารวาสและมาเป็นพระเพราะยังมาเป็นพระนี่ไม่เป็นพระก็มีเป็นคารวาสไม่ในบวชอันนี้ก็เป็นพระก็มีไอ้ส่วนเป็นคารวาสไม่เป็นพระนั่นมันก็มีแน่นอนล่ะต้องเข้าใจให้ชัดเจนในสัจจะทั้งหลายแลเหล่านี้เอาละสำหรับวันนี้ก็เลยเวลาไปพอสมควรเอาไว้ต่อวันหลังเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่เปิดหูเปิดตาไม่ใช่เป็นผู้ที่หลบมุมอยู่ในกลาครอบแต่เป็นผู้ที่มีโลกกว้างรู้ทัศนวิสัยกว้างขวางเข้าใจโลกสิ่งเหล่านั้นเรารู้เราไม่เอาอย่างนั้นเราไม่นับมาเป็นโภชนะไม่นับมาเป็นเครื่องกินเครื่องใช้ที่พอควรเราไม่นับมาเป็นเครื่องอาศัยที่เจริญของคนเจริญเป็นเรื่องเฟ้อเป็นเรื่องเสื่อมเป็นเรื่องเกินไปไม่เข้าหลักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่คนหลงเป็นเรื่องที่คนที่ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ใช่ความสันโดษเป็นความเกินเราจะเข้าใจหมดเลยเพราะเราเข้าใจโภชนะเพราะเราเป็นผู้ตื่นเป็นชาคริยะเป็นชาคริยาเป็นบุคคลผู้ตื่นแล้วไม่ใช่เป็นผู้หลบเป็นผู้ที่มีโลกอันแคบเรามีโลกกว้างเป็นคนเปิดเป็นคนมีตากว้างตาไกลมีตาทิพย์สามารถมองส่องได้ไกลรู้อะไรมาในกระแสของเสียงเดี๋ยวนี้ยิ่งเขาได้ยินกันจากโลกต่างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็มาทางดาวเทียมมาทางเครื่องไม้เครื่องมือของวิทยาศาสตร์มาอะไรต่ออะไรพวกนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นได้กันอย่างไกลถึงปานฉะนั้นเราก็รู้ก็เห็นด้วยเขาได้แล้วเราก็ไม่หลงงมงายอะไรไม่หลงงมงายไม่หลงเถอะอะไรสามารถรู้สามารถยั่งถึงสามารถเห็นแจ้งได้จริงๆเช่นนั้นในปานชนีนะในศาสนาพุทธสอนเราสอนทุกคนให้เข้าใจกว้างขวางมีปาฏิหาริย์เมื่อเราเข้าใจหลักของศีลเข้าใจหลักของอัปปนกธรรม3และเข้าใจหลักสัทธรรม7มีศรัทธาความเชื่อมั่นซึ่งย้ำแล้วย้ำอีกว่าศรัทธามีสัจจะศรัทธามีของจริงศรัทธามีปัญญาย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่ว่าศรัทธาไม่มีปัญญาและศรัทธาไม่มีสัจจะไม่มียถาภูตญาณทัศนะไม่มีของจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็รู้เห็นของจริงตามความเป็นจริงอย่างชัดแจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีพหุสัจจะมีความจริงกว้างขวางมากมายเท่าที่เราจะสามารถเป็นไปได้แต่ละบารมีบุคคลมีพหุสัจจะต่างกันมีความรู้ในสัจจะไม่เท่าเทียมกันผู้มีบารมีมากก็รู้ในสัจจะมากกว่าผู้มีบารมีน้อยก็ต้องรู้สัจจะ มีสัจจะได้น้อยกว่ารู้แจ้งในสัจจะได้น้อยกว่านี่เป็นของจริงมีวิริยะมีสติมีปัญญามีฌานนี่เป็นจรณะทั้ง15แล้วมีวิชชาฌานที่เราถือเป็นตัวเกลื่อมเป็นตัวกลางระหว่างวิชชาหรือปัญญาซึ่งอาตมารวมมาเรียกว่าเป็นวิชชา9ประการเพราะฌานเป็นวิชชาหนึ่งเพราะฌานไร้ปัญญาไร้ความรู้ไม่ได้วิชชาฌานต้องมีวิชชาฌานต้องมีญาณมีปัญญาเป็นวิชชา1เป็นวิชชาที่เหลื่อมอยู่ระหว่างจรณะและวิชชาวิชชาอีก8ประการต่อจากฌานก็อธิบายกันอยู่นะก็ขอทบทวนและขอไล่เรียงให้ฟังเพื่อที่จะไล่ไปให้จบซะวันนี้อาจจะมีเวลาไม่ละเอียดนักก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาต่อไปอยู่เรื่อยๆอันใดทบทวนวิชาญาณทัศนวิเศษหรือญาณทัศนะเป็นความรู้นั่นเองแล้วมารู้ในเรื่องของกายของจิตมารู้เรื่องของรูปของนามพระพุทธเจ้าท่านย่นย่อโลกเมื่อกี้พูดแล้วว่าโลกมันจะวิจิตพิสดารออกไปกว้างไกลเปิดจิตออกไปจักรวาลไหนก็ได้แต่มาศึกษาโลกนี้เป็นสำคัญโลกที่มันมีอะไรขัดขวางมันมีอะไรมันไม่เรียบร้อยราบรื่นศึกษาให้รู้ทะเลรู้แจ้งทะลุทะลวงแทงทะลุเหมือนกับลูกโลกลูกนี้เหมือนกับแก้วไพฑูรย์วางใสวางอยู่บนฝ่ามือเลยเห็นทะลุทะลวงไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณแม้ว่ากายเราจะมีอินทรีย์น้อยใหญ่อวัยวะครบครันก็ตามเราก็ไม่ติดขัดในอวัยวะไม่ติดขัดในอินทรีย์ต่างๆสามารถย่นย่อลงไปรวมอยู่ที่จิตวิญญาณได้แล้วเราก็ปรับปรุงทั้งกายอวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ทั้ง6ปรับปรุงสามารถที่จะอยู่เหนืออินทรีย์ทั้ง6เราก็รับรู้เอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้แล้วก็ปล่อยก็ได้สามารถทำให้ปรากฏก็ได้สามารถทำให้มีก็ได้ถ้าสามารถทำให้หายไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมีอิทธิวิธีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันใดที่เราจะทำให้หายไปไม่ให้เกิดอีกดับสนิทเลยคือกิเลสเราก็ทำให้มันดับสนิทสิ่งใดที่ไม่ดับสนิทจะต้องอาศัยมันอยู่จะให้เกิดก็ได้จะให้มีก็ได้ก็ทำไอ้กิเลสไม่เกิดอีกเลยเนี่ยไม่ต้องโกรธหรอกเมื่อไรก็ไม่ต้องโกรธแม้คุณจะเป็นโพธิสัตว์จะต้องมีสภาพปฏินิสักขะมีผีหลอกผีลวงโพธิสัตว์เนี่ยพอเกิดอีกชาติต่อไปเนี่ยมันจะมีวนกลับเหมือนกับเรามีกิเลสเหมือนกับเราไปยอมรับกิเลสแต่เปล่านะถ้าเผื่อว่ามีความจริงแล้วมีอาสวัคยญาณถอนอาสวะสิ้นแล้วนะมันมาหุ้มพอกนอกเท่านั้นหรอกแกนมันไม่ได้นั่นหรอกขอให้ทำอรหัตผลให้ได้เถอะกูจะเป็นโพธิสัตว์อีกกี่ชาติก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะเป็นตามอินทรีย์พละเมื่อคุณเป็นโพธิสัตว์แล้วคุณก็จะต้องถูกหลอกถูกหุ้มถูกพอกถูกมายาโลกเขาหลอกลวงอยู่ไปบางทีริ้วไปพอสมควรทีเดียวโอ้โหก้นขิดนะแต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์ที่แข็งแรงก็ต้องโอ้โหต้องหลอกท่านยากหน่อยอย่างพระมหาโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่บรรยายกันอยู่ในประวัติศาสตร์พระราชบิดาจะต้องประคบประงมด้วยเบญจกามคุณต้องเอาศักดิ์ศรียศศักดิ์ฐานะอะไรมาหลอกมาล่อท่านโอ้โหจนกระทั่งท่านงงอยู่ในโลกของอันนั้นอยู่ตั้งนานอายุ29เนี่ยกว่าจะเจอเทวทูตมาเตือนและเทวทูตเตือนนิดเดียวท่านก็รู้สึกแล้วส่วนพวกเราไม่ใช่โพธิสัตว์ที่จริงน่ะมันสัตว์ไม่ใช่โพธิสัตว์ไอ้เทวทูตมันโตมันเตือนไม่รู้กี่เตือนมันโถเห็นอยู่ช่ำจะตอกหน้าตอกตาซึ่งเราประหลาดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเห็นคนแก่ยังไงเห็นคนแก่แล้วทักว่านี่คนเหรอมันดูมันอีเดียดนะมันคนโง่อะไรกันไม่รู้จักคนแก่ได้ยังไงปานฉะนั้นมันไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเห็นคนแก่ก็ร้องเอ๊ะนี่คนเหรอเราก็จะเป็นอย่างนี้เหรอคนเนี่ยท่านก็จะเป็นอย่างนี้พ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เขาหลบซ่อนเขาบังพลางไม่เห็นแม้แต่คนแก่ไม่เห็นแม้แต่คนเจ็บได้อย่างไรเนี่ยมอมเมาถึงขนาดไหนคุณคิดดูสิมอมเมาหลอกลวงพระพุทธเจ้า ที่จริงพระพุทธเจ้านั้นมีญาณอันแววไวมีมุทุภูเตมีปฏิภาณอันฉลาดเร็วนิดเดียวท่านก็โอ้โหไม่ได้แจ้งเหมือนอย่างเจ้าเราแจ้งนะเห็นทุกทันทีเลยเห็นแค่นั้นก็ว่าเป็นทุกข์แล้วไอ้เราเนี่ยโอ้โหมันตอกเราเปรี้ยงเปรี้ยงยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไอ้ความเจ็บมันก็ตอกเราเปรี้ยงเปรี้ยงความแก่มันก็ตอกเราเปรี้ยงเปรี้ยงอย่างนี้ช่อยเหมือนหนังแรดเหมือนสำลีถูกหนังแรดจะไม่รู้สึกอะไรเราไม่มีปฏิภาณอย่างนี้เพราะงั้นเราจะต้องมาให้รู้ว่ามันทุกข์ด้วยนานาประการนะทุกวันนี้อะไรก็เป็นทุกข์แค่แต่เกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นทุกข์แค่นี้เราไม่รู้สึกหรอกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะต้องไปรู้สึกว่าโอ้โหไปแย่งไปชิงไปต่อไปสู้เหน็ดเหนื่อยหนักหนาทุกนะทุกรู้หรือเปล่าเนี่ยไปหาผัวหาเมียก็ทุกรู้หรือเปล่าแย่งกันชิงกันต้องจีบกันต้องอะไรรู้หรือเปล่ารู้เปล่ารู้แล้วเหรอไม่เอาอีกแน่นะไม่ลังเลเหรอฮะพ้นวิจิกิจฉาเลยเหรอเอาละเป็นได้นะพ้นวิจิกิจฉาได้เป็นได้แต่เจโตมันจะวิมุตติอันไม่กลับกำเริบหรือเปล่ายังไม่รู้นะอันนี้ก็ของใครของมันเจโตอันไม่กลับกำเริบเนี่ยมันต้องจิตของใครของมันนะแต่วิจิกิจฉาเนี่ยให้ได้ก่อนพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วเราต้องภาคเพียรทำมาจนจิตเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าถอนอาสวะอนุสัยถ้าไม่เช่นนั้นเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้หลักการวิธีการอะไรต่ออะไรให้มั่นคงจริงๆว่าในแม้แต่เหตุผลยกตัวอย่างได้แก่ว่าไปพยายามหาคู่แต่งงงแต่งงานอะไรเนี่ยมันทุกข์จะตายไม่รู้อ่ะโลกเขาไม่รู้หรอกเขาถูกหลอกว่ามันสุขนะมันอร่อยนะมันต้องเป็นต้องมีนะอย่างสัตว์โลกอย่างธรรมชาตินะเรานี่พวกเหนือธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปเป็นทาสธรรมชาติเหนือธรรมชาติไม่ต้องไปสมไปสู่ไม่ต้องไปมีคู่มีเคนี่เป็นพูดอย่างเรานะทีนี้ฐานอย่างนี้พอคุณฟังอย่างนี้แล้วคนที่เขายังมีบารมีอย่างนี้เขาจะต้องมีคู่มีอะไรต่ออะไรอยู่ต้องรู้เขาด้วยนะไปแรงไปจัดกับเขาไม่ได้เนี่ยผมแรงกับคุณจัดกับคุณในฐานะมาบวชคนนี้ผมไม่แรงกับคุณจะไปแรงกับใครเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ของเขาอย่างงี้ต้องรู้ต้องประมาณบางทีเขาก็เหนียมเขาก็อายบางทีแม้เรามานี่ก็พูดเราจัดการอย่างนี้เรามาไม่ไหวมันก็ขาดเพราะงั้นต้องประมาณให้ดีสังคมหมู่กลุ่มปริสัญญุตตาบริษัทแล้วก็ต้องดูอย่าให้มันแรงจัดถึงปัจจุบันเช่นนี้โอกาสครั้งคราวดูนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เข้าใจดีแล้วไม่ใช่อนุสัมปันเป็นอุปสัมปันนั่งอยู่นี่ที่พูดถึงเรื่องนี้นะในเป็นอุปสัมปันของเรื่องนี้มากแล้วนี่ดูไม่ใช่นาใหม่เลยถ้าเป็นกาละบางทีตอนเช้าเทศตอนเช้าก่อนฉันมันก็คงจะพูดแข็งพูดแรงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอาจจะแรงหน่อยบ้างขนาดนั้นขนาดนี้ก็ต้องดูหมู่กลุ่มประมาณนะอันนี้เป็นนัยยะละเอียดที่เตือนให้นะเอามาเข้าเรื่องว่าเราเองจะต้องศึกษารู้ชัดรู้เจนแม้กระทั่งกายแม้กระทั่งวิญญาณแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมแม้อะไรต่ออะไรนี่ตามบารมีเป็นพระอริยบุคคลขั้นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรนี่ก็จะต้องตามบารมีนะมันจะมีการกลับไปกลับมาบ้างแต่ถ้ามีแก่นแล้วแท้แข็งแรงมั่นคงแล้วจนถึงขั้นที่สุดต้องเอาอรหัตผลให้ได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องไปเป็นที่สุดนะแล้วเราก็จะไม่สงสัยอะไรเพราะอะไรรู้แล้วดำเนินให้เกิดมโนมยิทธินะให้เกิดสภาพที่มันละล้างได้เรียบร้อยสะอาดบริสุทธิ์ได้แต่มันก็อยู่ที่นี่แหละมันอยู่ที่กายเรานี่แหละเราเนรมิตกายเนรมิตที่จริงเนรมิตจิตวิญญาณเลยอย่าว่าแต่กายเราเนรมิตกายให้ผ่องแผ้วผุดผ่องมาจนกระทั่งไปถึงจิตพอจิตเป็นได้แล้วตีกลับกายแตะต้องได้นี่หลุดนะนี่มือซ้ายกับมือขวานี่อาตมาหลุดจากกันนะคุณเชื่อไหมมือขวาซ้ายกับมือขวาของอาตมานี่หลุดจากกันแล้วนะแม้จะจับกันอยู่อย่างนี้เราทำให้มันเกิดทำให้มันปรากฏทำให้มันเป็นให้มันมีก็ด้วยเจตนารมณ์เราไม่ได้ดูดไม่มีจิตวิญญาณที่ว่าไอ้นี่จะพลากจากกันนะซ้ายกับขวาเองต้องอยู่ด้วยกันอย่าพลากจากกันนิรันดร์นะไม่มีจิตที่จะเชื่ออันนี้เป็นของเราเนื้อหนังมังสานี่เป็นของเราตลอดกาลนิรันดร์เหตุผลเรารู้ก่อนใจเราจะปล่อยได้ไปอีกในอนาคตเราก็จะรู้ว่าเราเองเราละเราปลดเราปลงมันไม่ง่ายมันกินความลึกซึ้งเราก็มาปลดปลงมาปลดปล่อยจนตีกลับไปมามีปฏินิสสคะแม้ปล่อยได้แล้ว กายก็ยังเห็นว่ามันไม่ปล่อยได้แต่ใจปล่อยเป็นที่สุดเป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นจึงท่านถึงอธิบายโดยความว่าไอ้ที่พูดหรือไอ้ที่ปฏิบัติมโนมยิทธิเนี่ยจิตเก่งมโนก็คือจิตจิตของเรามันเก่งมโนมยะอันเป็นเราอิทธิก็คือเก่งสามารถมีฤทธิ์แรงจริงๆมันเก่งถึงขั้นจิตเนี่ยมโนมยิทธิเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยจากนี้เหมือนกับตลบตะแลงเหมือนตลบตะแลงเหมือนพูดแล้วก็เหมือนไม่จริงบอกว่าพลากก็ไม่พลากเพราะว่าเราพลาดนี่กายนี้ไม่ใช่ของเรานะเอาไม่ใช่ของคุณคุณก็อยู่กับของคุณอยู่งั้นแหละเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังอยู่กับกายนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านหลุดพ้นแล้วจริงๆเราไม่รู้ด้วยมโนมยิทธิอันนั้นของใครเพราะท่านถึงเทียบมันก็อยู่ถึงการอย่างนี้แหละจะบอกว่างูมันก็เอาหมอกออกมาจากคราบงูแต่ถ้าคนถอดคราบออกได้จริงๆก็ถอดคราบงูถอดตัวงูออกมาจากคราบถอดฝักออกตอกดาบออกจากฝักถอดหญ้าปล้องสอดไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องเนี่ยมโนมยิทธิท่านก็บอกมันเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแหละพอสุดท้ายจบแล้วมันถอดออกจากกันได้จริงๆฝักกระดาษถอดออกจากกันได้จริงๆแต่ก็ต้องเอารวมกันไว้งูกับคราบถอดออกได้จริงๆแต่ก็ต้องมาจากอันเดียวกันรวมกันไว้ทีนี้อุทาหรณ์พวกนี้มันไม่ชัดเหมือนกับความจริงความจริงมันเหนือกว่าอุทาหรณ์เพราะพระอรหันต์เนี่ยถอดออกได้จริงๆเลยนะเหมือนกับคราบงูกับงูนี่มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะแต่มันก็ต้องมารวมกันเหมือนดาบกับฝักหญ้าปล้องกับหญ้าไส้หญ้าปล้องกับหญ้าถ้าถอดไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องแล้วหญ้าปล้องตายนะฟังให้ดีอุทาหรณ์3อย่างนี่หญ้าปล้องกับไส้หญ้าปล้องถอดไส้หญ้าปล้องออกนี่นะหญ้าปล้องตายนะจะปล้องตายแต่เรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นจะถอดก็เหมือนไม่ถอดเหมือนหญ้าปล้องนั่นแหละจะถอดก็ถอดไส้ก็คือไส้หญ้าปล้องก็ข้างนอกก็คือหญ้าปล้องแต่ว่าชักไส้ออกมาแล้วมันก็คือไส้แต่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันถ้ามีชีวิตเป็นเหมือนหญ้าปล้องชักไส้ออกจริงๆไม่ได้ไม่เหมือนกับงูกับคราบคราบงูจะชักคราบงูออกจากงูแล้วก็ทิ้งคราบไปเหลือแต่ตัวงูได้ฝักดาบกับฝักชักออกจากกันได้และมันก็ควรจะสวมอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นต้นเป็นอุทาหรณ์สามขั้นวันโดยจริงแล้วมันไม่ไปไหนกันแต่มันเหมือนกับตลบตะแลงบอกแล้วมันเหมือนกับกันบอกว่าขาดก็ไม่ขาดบอกว่าหลุดก็ไม่หลุดบอกว่าพ้นก็ไม่พ้นแต่คุณจะรู้ด้วยญาณทัศนวิเศษนี้เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งแม้มโนมยิทธิคุณก็ต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นวิชาว่าเรารู้แล้วว่าความขาดความหลุดความพ้นความชักออกได้ชักไส้ออกจากหญ้าปล้องชักดาบออกจากฝักชักงูออกจากคราบได้แล้วคุณก็รู้แต่มันก็อยู่รวมกันนั่นแหละบอกแล้วมันกลับไปกลับมาได้แล้วเหมือนไม่ได้แต่ได้ทีนี้ผู้มีปัญญาอันละเอียดตาทิพย์หูทิพย์จะรู้จะชักออกชักล้างหลุดพ้นขาดกันได้ก็โดยอิทธิวิธีต่างๆที่ได้อธิบายไปแล้วพอสมควรทีนี้ก็เข้าหาวิชาข้ออื่นอีกบ้างในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็ขอย้ำตรงนี้การปฏิบัติเหมือนกันก็สะสมเหมือนกับฟักทองที่มันสะสมตัวมันเองให้ลูกโตอยู่บนเถาอันเล็กแล้วมันก็จะสามารถเป็นลูกที่โตอยู่ห้อยตรงเตงอยู่บนเถาของมันอันเล็กนี้ได้ก็คือการจะต้องสะสมวันต่อวันต่อคืนอย่างสนิทเนียนเข้ากันได้เป็นไปได้มีผัสสะเป็นปัจจัยต้องทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะในการปฏิบัติเกิดสมาธิเกิดฌานก็ดีก็เป็นสมาธิเป็นฌานลืมตามีปกติธรรมดาธรรมชาติวันวันคืนคืนจะเดินจะยืนจะก้าวขาไกลแขนจะเอี้ยวจะอุจจาระจะปัสสาวะจะเคี้ยวจะกลืนอะไรต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะปัญญามีการตรวจทานมีการพิจารณาด้วยเตวิชโชนะขอเสริมเข้ามาก่อนที่จริงเตวิชโชนี่เป็นวิธีการอันนึงพิจารณาชาคริยานุโยคะไกลๆเป็นวิชานี่แหละที่เรานั่งปาฏิหาริย์แห่งการตื่นนั่นแหละเราก็ทบทวนสอดคล้องไปเพื่อความมั่นใจเพื่อความจริงเมื่อเวลาเราจิต เงียบๆไม่มีอะไรผัสสะวุ่นวายแล้วก็มาทบทวนว่าเออเราทำถูกนะทำได้นะขณะที่เราไปสัมผัสทำงานทำการมีไอ้นนท์เร็วไวเคลื่อนไหวเร็วไวแล้วก็ฝึกปรือมุทุภูเตกัมมณีเยฝึกปรือความแคล่วคล่องแวววัยฝึกปรือความรู้เร็วเป็นคนเป็นสภาพแวววัยอะไรอะเซนสิทีฟเป็นสภาพเซนสิทีฟนะแวววัยมุทุภูเตเนี่ยจะมาแปลตัวว่าเซนสิทีฟนะแปลเป็นภาษามันตรงกันกับภาษาอังกฤษว่าเซนสิทีฟนะมุทุภูเตนี่แวววัยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เท่าทันพอกระทบสัมผัสปั๊บเรารู้ยิ่งกว่ามองทะลุแก้วไพฑูรย์ใสทะลวงเข้าไปหาจิตวิญญาณเลยไวครับเรารู้เท่าทันแต่ก็มาจากอวัยวะน้อยใหญ่และอินทรีย์ทั้งหมดนะอินทรีย์ไม่บกพร่องทุกทวารทุกทางมาจากเหล่านี้ทั้งนั้นพับก็ไวมีจิตอันเร็วมุทุภูเตไวเข้าใจรับรู้ไอ้นี่คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและแยกมีธรรมวิจัยเร็วแยกแยะเท่าทันว่าเออไอ้นี่เป็นกุศลอันนี้อย่างนี้เป็นอกุศลอันนี้ปุ๊บมันมาถึงจิตแล้วก่อตัวเป็นกุศลหรืออกุศลไวรู้เท่าทันแยกแยะได้ทันชี้ออกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะไวถ้าเป็นอกุศลธรรมะมีอิทธิวิธีจะแก้ไขด้วยอย่างไรจะปรับเปลี่ยนมันได้อย่างใดจะให้ไม่มีทำให้ไม่มีทำให้หายไปไม่ให้ปรากฏได้อย่างใดคุณจะมีวิธีการช่ำชองแต่ละวันแต่ละคืนฝึกฝนไปไม่ใช่อยู่ๆคุณจะเป็นได้โดยปากพูดง่ายๆคิดคำนวณคะแนนเอาง่ายๆไม่ได้นะจนคุณจะกล้าเข้าไปเดินบนน้ำเดินบนดินได้เก่งขึ้นทะลุทะลวงกองสัมผัสแต่ต้องยังกระทะลุภูเขาแข็งทะลุกำแพงทะลุฝาคุณจะเก่งมีอิทธิวิธีเอามาจะหนาจะแข็งขนาดไหนกระทบกระเทือนได้ยังไงเราก็ลุยได้ทะลุทะลวงได้เดินเหมือนเดินไปในที่ว่างจะกลายเป็นผู้ที่ว่างเบาง่ายมีฤทธิ์แรงเหาะลอยทุกเวลาเราจะเหมือนนกน้อยที่เบาใจจะบินจะไปไหนก็ได้จะอยู่ยังไงก็ได้ไม่กลัวจะเข้าไปทะลวงในดงนรกใหญ่ก็ไม่กลัวนะเหมือนบินไปได้ทุกศาสตร์พระอาทิตย์มีปีกมีท้องอาศัยบาทมีจีวรมีบริหารกายมีบาทบริหารท้องไปได้ทุกสุขสารทิศไม่กลัวกองกิเลสจะกองทะภูเขาตรงไหนนรกไหนจะใหญ่จะยิ่งก็ไม่กลัวไปได้ตลอดนะเหาะลอยเหาะบินไปได้ตลอดลูกคำด้วยฝ่ามือได้ไม่ว่ามันจะใหญ่จะยิ่งจะร้อนจะแรงเท่าพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นไปตลอดโลกพรหมโลกอยู่กับเราตลอดซึ่งได้จับก็ตั้งข้อสังเกตในฟังแล้วตรงนั้นมีอำนาจทางกายไปเอากายทั้งกายไปได้ทั้งหมดไม่ใช่ไปแต่จิตนั่งหลับตาอยู่นี้ไปแต่จิตเฉยๆไม่ใช่มีอำนาจไปพร้อมพลั่งเลยประชุมรวมได้ครบครันมีอำนาจทางกายไปได้ตลอดพรหมโลกมีอำนาจคุ้มกายได้เพราะจะไปที่ไหนๆก็พรหมโลกไปกับเราบอกแล้วว่าไปตลอดพรหมโลกนี่เป็นภาษากลับเป็นภาษาของที่เขาแปลกันอย่างนั้นน่ะแต่ตมาไม่เห็นว่างั้นเพราะว่าเราเองเราสามารถรู้โลกเราอาศัยพรหมสุดท้ายเราอาศัยสุทธาวาสเป็นผู้ที่มีสจิตตปริโยทัปปนังเป็นผู้ที่มีสจิตตปริโยทัปปนังเป็นผู้ที่มีใจอันผ่องใสมีอุเบกขาฐานมีฌานแข็งแรงมีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราไปไหนก็สะอาดผ่องแผ้วรุ่งเรืองประพัสสอนโชติช่วงชัชวาล นี่ไม่ใช่ใส่ความนะไม่ใช่พูดโดยภาษาเล่นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆไปไหนก็มีอุเบกขาฐานอาศัยไปนะเป็นสภาพที่ไปตลอดได้เป็นพรหมโลกไปกับเราเรามีพรหมโลกไปด้วยมีอำนาจทางกายนำกายนำองค์ประชุมอย่าว่าแต่ไปคนเดียวเลยผมมีสหธรรมิกผมมีกองทัพธรรมผมไปไหนผมไม่ได้ไปกายน้อยนะไปกายใหญ่ มีสหธรรมิกไปสหธรรมิกแต่ละคนไปบางคนก็ไปก่อเรื่องเหมือนกันนะแต่ผมก็พอมีอำนาจว่าปัดเป่าไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกองทัพทำนี่ไปก็ไม่ไปส่วนย่อยส่วนประกอบก็ไม่ไปทำเสียแต่ไปกลับไปสนับสนุนไปสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในซ้ำอย่างนี้เป็นต้นนะไปตลอดได้ให้บริสุทธิ์ได้อยู่เสมอพรหมบอกแล้วว่าแปลว่าบริสุทธิ์ไปตลอดได้มีพรหมไปกับเราเพราะจะไปเมืองที่ท่านมันย้อนจะไปเมืองนรกก็ได้ไปเมืองเทวดาก็ได้ไปที่สุดไปเมืองพรหมก็ได้แน่นอนละไปเมืองพรหมคือเมืองใหญ่เมืองสูงเมืองยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปได้แม้แต่พวกเหล่าสรัมจนกระทั่งไปถึงพวกในวังอันนี้ก็อธิบายละเอียดขึ้นแต่เราจะไปได้เรามั่นใจว่าเราไปได้แต่สิ่งแวดล้อมเขาไม่ให้เข้าเรายังไม่มีฤทธิ์พอนี่เราต้องรู้ตัวผมยังไม่มีฤทธิ์พอที่จะไปในหลายแห่งจะเข้าไปสอนในวปอทีเดียวไม่ได้คุณจำลองพอสอนได้จะเข้าไปสอนในบางแห่งที่เขาบอกว่าเขาถือตัวเข้าไปสอนวัดมหาธาตุไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปตลอดพรหมโลกยังไม่ตลอดทีเดียวแต่เราจะไปได้หมดเอาอำนาจทางกายไปได้หมดตลอดพรหมโลกสามารถทะลุภูเขากำแพงกองกิเลสนั่นเป็นกองกิเลสใหญ่เหมือนกันนะในวัดมหาธาตุก็ดีก็เป็นกองกิเลสใหญ่แต่เรายังทะลุทะลวงเข้าไปเดินไปยังในที่ว่างไปแอดอาร์อยู่แถวนั้นเฉยๆไม่ได้แต่ก็ตีหัวออกมายังไม่ได้นี่ก็คือเราต้องรู้นะเรามีอิทธิวิธีหรือเปล่าเรายังอิทธิวิธีของเรายังไม่ประสิทธิผลยังไม่มีปาฏิหาริย์เพียงพอนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ได้ก็คือได้สิ่งที่เรายังไม่ได้เราก็พยายามแต่มากแห่งมากที่มากทางที่เราสามารถไปได้ตลอดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เช่นนี้พิสูจน์ได้ปาฏิหาริย์อย่างนี้เป็นจริงอากาลิโกเอหิปัสสิโกและเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรายังไม่ได้ผมยังไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านไปได้หมดเลยเข้าไปในวังพระเจ้าประเสนที่เข้าไปจะในวังพระเจ้าพิมพิสารต้อนรับขับสู้แม้ท่านจะไปห้ามศึกแคว้นนั้นแคว้นนี้เขาทะเลาะกันเขาอะไรกันท่านทำได้เพราะท่านไปตลอดพรหมโลกได้จริงๆมีปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่จริงๆถ้ามีปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่จริงๆไปได้หมดพรหมโลกไปกับเราเพราะเรามีเจโตอันสำคัญมีอำนาจทางจิตมีอุเบกขาฐานมีฌานอุเบกขาอาศัยแม้เรามั่นคงแล้วแต่ขณะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะไปในพรหมโลกหรือเทวโลกที่ควรจะไปเขาไม่ให้เข้าเทวโลกที่มีมานะเทวโลกที่เขายิ่งใหญ่เขามีอัตตาของเขาไม่ยอมให้เข้าเรายังไม่เป็นที่รับนับถือไปบุกทลายไปบุกทะลวงกันดื้อๆไม่ได้หรอกต้องมีปาฏิหาริย์มีอภินิหารอย่างยิ่งต้องมีปัญญาอันยิ่งที่สามารถทำอย่างไรเราจะเป็นไปได้ก็ภาคเพียรไปนะอาการปฏิบัติมีวิธีก็จะมีอิทธิวิธีนี้มากอยู่ในขณะเดียวกันเราก็สร้างญาณทัศนะในขณะเดียวกันเราก็สร้างมโนมยิทธิในขณะเดียวกันเราก็สร้างอิทธิวิธีในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเสริมสร้างโสตทิพย์เมื่อจิตเป็นสมาธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเป็นฌานเบื้องต้นมีฐานของความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเท่าที่เรามีเป็นคณิกะสมาธิก็ตามเป็นอุปจารสมาธิก็ตามเรามีได้มากเรามีได้น้อยน้อยก็เป็นคณิกะคณิกะพอที่จะสามารถกัมมนิเยสามารถในการงานนี้ได้ไหมคณิกะที่แรงพอที่จะสามารถทำการงานนี้ได้กัมมนิเยมันลมลุกๆบ้างก็เอาถ้าคุณเชื่อมันยิ่งเป็นอุปจาระฮะอันนี้อยู่ในฐานกลางเลยสามารถที่จะกรรมนิเยสามารถที่จะพร้อมพอเหมาะควรแก่การงานทำงานได้เพื่อซักซ้อมให้เราเกิดอัปปนะอัปปนาอัปปนาสมาธิเพื่อความมั่นคงเพื่อทีเตเพื่ออเนชัปปัตเตเข้าไปเรื่อยๆก็ต้องทำสอดซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นความหมายที่บอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบอกแล้วว่าคำว่าสมาธิเป็นคำกลางจิตเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้เป็นครั้งเป็นคราวขณะที่คุณทำการงานนี่มีกสิณเพราะจิตคุณผ่องแผ้วได้ไม่ได้ถูกนิวรณ์รบกวนอะไรมากมายไม่มีกิเลส ปราศจากกิเลสกิเลสที่มันที่เราขจัดได้เท่าที่เราสามารถเราประมาณแล้วว่าเรานี่เข้าไปคุกคีเกี่ยวข้องได้ไม่ใช่ว่าเราแตะไม่ได้มันเหมือนถูกครอบงำเหมือนม้าได้กลิ่นเสือเลยอย่างนี้เราก็ไม่ไหวเราก็ต้องพลากไม้ที่ชุ่มในยางก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งศีลตั้งกรรมฐานตั้งแวดวงที่เราจะเกี่ยวข้องคลุกคลีได้ก็ต้องดูตนงั้นการปฏิบัติธรรมมีฌานมีสมาธิแบบของพุทธนี้ต้องเข้าใจอย่างดีอย่างชัดเจนฝึกปรือไปเมื่อเราสามารถเข้าทำได้เป็นเหมาะแต่ทำการงานจิตเรามีมุทุภูเตพอนะมีความแวววัยมีความแข็งแรงพอสมควรทีเตมีพอสมควรนะความตั้งมั่นพอสมควรแม้จะปฏิบัติแล้วสัมผัสแต่ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยก็ยังมีอย่างน้อยก็ยังสามารถเป็นคณิกะสมาธิยังตั้งมั่นได้พอสมควรแม้มันจะถูกกระแทกแรงหน่อยล้มไปนิดนึงแต่ก็ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินได้พอสมควรคุณจึงจะฝึกปรือขึ้นมาสามารถตั้งมั่นสั่งสมทีเตจนเป็นอเนชัปปเตได้เหมือนกับฟักทองมันค่อยๆโตค่อยๆสะสมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อยู่ดีๆไปเอาฟักทองมาห้อยตูมกันไปเลยมีสมาธิแล้วแต่ไม่ใช่สมาธิที่ได้จากมรรคองค์8กลับไปเป็นสมาธิที่เป็นนั่งหลับตาเอามาคุณไปนั่งหลับตาเอามามาไม่ได้ก็พิสูจน์กันแล้วเนี่ยสายนั่งหลับตาเข้ามาในเมืองเข้ามาในกรุงได้ที่ไหนเนี่ยอยู่สุดท้ายก็ต้องสร้างวังตัวเองอยู่ก็เหมือนกับสร้างกะลาครอบอยู่ที่ตัวเองได้วัดตัวเองอยู่วัดเดียวออกไปไหนก็ไม่ได้ใครเข้ามาก็สัมผัสมากก็ไม่ได้ต้องมีวิธีไล่เขาหนีแล้วทำอะไรไม่ได้มากหรอกวิธีนั้นน่ะว่าทำอะไรไม่ได้มากก็ได้บ้างถ้ามีศึกษาหลักธรรมะของพระเจ้าหลายแขนงหลายอย่างหลายอันหลายทฤษฎีประกอบบ้างก็พอได้บ้างแต่ทางนั้นไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่ทางเอกเพราะงั้นสมาธินั้นยังไม่เข้าใจเป็นสมาธิทีเดียวเป็นสมาธิฤาษีเพราะท่านสร้างสมาธิของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างนั้นก็สร้างด้วยเป็นอุปการะนิดเดียวเท่านั้นเองอย่างที่เราพาทำกันอยู่เป็นอุปการะเท่านั้นเอาสิเมื่อสร้างก่อนแล้วเราถึงจะมีเรี่ยวมีแรงเดี๋ยวเข้าอภิญญาข้อที่เสียงสองนี่ยิ่งจะชัดเจนยิ่งจะเห็นชัดว่าอ๋อเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่ได้เสียงสองนี่ต้องมีสิ่งแวดล้อมต้องเกี่ยวต้องคล้องโสทิพนี่อภิญญาข้อโสทินี่ต้องเกี่ยวคล้องสัมผัสรูปเราก็รู้ไปถึงนามเพราะเรามีมโนมยิทธิเพราะเรามีญาณทัศนะพอสัมผัสก็รู้ได้ยินเสียงก็รู้ได้กลิ่นเราก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นยังไงกลิ่นนี้เป็นกลิ่นโลกเสียงนี้เป็นเสียงโลกความหมายของโลกของโลกีแต่โดยปรมัตถ์โดยธรรมะจิตวิญญาณของเราเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายนะในตอนนี้ก็อธิบายซ้อนซะก่อนว่าคำว่าทุกคำและทุกประโยคของวิชานี่จะขึ้นต้นโดยภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้มาตั้งแต่ญาณทัศนะเพื่อญาณทัศนะเพื่อมโนมยิทธิเพื่อโสตเพื่อทิพยโสตธาตุน่าจะอ่านอันนี้ให้ฟังต่อเพื่อทิพยโสตธาตุเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์เมื่อกี้ที่เรียกว่าเสียงโลกีธรรมดาเสียงมนุษย์อีกเสียงหนึ่งก็เสียงทิพนี่ยกตัวอย่างมาแต่ด้านเสียงด้านเดียวรูปเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันในทางเอกอธิบายไว้ครบนะทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์นะดูกระพรามเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันเดาะบ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาจะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองนั้นดังนี้บ้างเสียงตะโพนนั้นดังนี้บ้างแต่ในนี้เขาไม่มีคำว่านั้นนะเขาจะพึงเข้าใจเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบันเดาะดังนี้บ้างนะถ้าเขาแปลไว้แค่นี้มันไม่ค่อยเข้าใจถ้าแปลว่าเขาจะพึงเข้าใจเสียงกลองนั้นดังนี้บ้างเขาจะพึงเข้าใจเสียงตะโพนนั้นดังนี้บ้างมันต่างกันแม้จะอยู่ไกลคนนี้ก็ฟังออกว่าโอ้นี่เสียงตะโพนนี่เสียงกลองตะโพนกับกลองคล้ายกันหน่อยละอันนี้เสียงสังโอ้สังกับตะโพนต่างกันนี่เสียงบันเดาะเนาะเสียงบันเดาะก็ไม่ใช่กลองไม่ใช่ตะโพนนี่เสียงเปิงมางรู้ดังนี้ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ดูกระพรามแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งทีนี้ก็จะถามเหมือนกับอย่างที่ถามแต่อันนี้ยังพออธิบายแย้งได้เช่นที่ถามในอิทธิวิธีว่าถ้าเผื่อว่าคนคนนี้เป็นมีอิทธิวิธีสามารถเหาะเอาตัวเองนี่เหาะลอยปุ้งขึ้นไปข้างบนแล้วเรียกมันว่านี่เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งไอ้ลักษณะอย่างนั้นเรียกมันว่าอดปัญญาด้วยประการใดการหอมนึกว่าการทะลุภูเขาแล้วว่านั่นคือปัญญาของเธอประการหนึ่งหน่อยทะลวงภูเขาได้ก็ว่าปัญญาของเธอประการหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นโสตทิพย์ก็เหมือนกันถ้าเราได้ยินเสียงนี่เสียงกลองนี่เสียงตะโพนนะได้การได้ยินเสียงคือหูได้ยินเสียงเราก็รู้เสียงนั้นมันไม่ใช่ปัญญานะแต่บอกได้ว่ามันคานแย้งได้กว่าอิทธิวิธีอิทธิวิธีมันตัวตนบุคคลเราเขาชัดกว่ามันเป็นดินแท่งก้อนมากกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เชิงปัญญานะแต่อันนี้มันเอามาอธิบายตัวเสียงถ้าเอาไปอธิบายตัวอื่นตัวอื่นมันก็จะชัดขึ้นกว่านี้ยิ่งว่าเราเห็นรูปสีแดงตามนุษย์ก็เห็นรูปสีแดงทีนี้ตาทิพย์มันไม่ใช่เห็นสีแดงเท่านั้นมันเห็นทะลวงก็ไปจนกระทั่งว่านี่สีมันเกิดจากอินทรีย์เกิดจากรูปเกิดจากรูปารมณ์แล้วก็ไปอยู่ที่จิตทีนี้สีแดงที่จิตนี่มันสีแดงเปล่าๆหรือเปล่าหรือสีแดงที่มีความมีราคะมีโทสะโมหะเข้าไปร่วมประกอบเพราะฉะนั้นตาทิพย์จะเห็นสิ่งเหล่านั้นนี่อธิบายหลักเลยนะราคะโทสะโมหะมูลเนี่ยเป็นหลักอย่างอ่อนอย่างบางอย่างละเอียดมันมีอีกเยอะมีลีลาเล่เล่เล่เล่กับเราเยอะมันจะรับรู้ได้หรือเปล่าถ้าตาทิพย์คุณไม่ละเอียดบางทีราคะโทสะโมหะอย่างอุปกิเลสหรืออย่างเล่นเล่เล่นเล่เล่นหัวเล่นหางกับคุณนะคุณก็ไม่รู้มันคุณก็นึกว่าคุณมองซื่อๆโดยตาโดยสีแดงเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันสภาพสัมผัสก็เหมือนกันนะเราจะมองสิ่งนั้นเหมือนมนุษย์ทุกคนเขามองเห็นของจริงตามความเป็นจริงแบบโลกได้กลิ่นอย่างนี้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมที่เรียกกันโดยสมมุติมันก็กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมมันก็เป็นการบอกค่าไปเองแล้วก็บอกว่าได้กลิ่นปลาร้าคนทุกคนก็จะได้กลิ่นปลาร้าที่ปลาร้ากองนี้มันมีกลิ่นอย่างนี้มันก็จะอย่างนี้นะถ้าชื่อแก๊สมันมีแก๊สทำไมรู้ตั้งกี่ชื่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้แก๊สที่เป็นกลิ่นแก๊สอะไรมีกลิ่นแก๊สไข่เน่าแก๊สที่เราเอามาจุดไฟนี่แก๊สอะไรนะแก๊สมีเทนนะอันนี้กลิ่นมันแบบไอ้ก้อนแก๊สมันเหม็นๆอย่างนั้นมันก็ให้กลิ่นอย่างนั้นเราจะเรียกมันเหม็นหรือหอมก็ตามใจอ้าวกลิ่นสมมติเอาอย่างนี้กลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นทินเนอร์เนี่ยคนบางคนมันชอบนะติดบางคนนี่ดมเขาเวียนหัวเลยได้กลิ่นทินเนอร์บางคนมันก็ชอบแล้วทุกวันนี้มันเสพติดซะด้วยซ้ำบางคนดมเข้าไปไม่ได้เลยเหม็นกลิ่นทินเนอร์อย่างนี้เป็นต้นมันก็ลักษณะกลิ่นอย่างนั้นแหละบางคนว่าเหม็นว่าหอมทีนี้คนที่มันดมเข้าไปแล้วไอ้คนมันมีกิเลสกลิ่นทินเนอร์ไอ้คนที่มันชอบมันก็บอกสุกจริงโว้ยดมกลิ่นทินเนอร์สุกจริงโว้ยอีกคนหนึ่งบอกว่าทุกจริงโว้ยทุกจริงโว้ยไอ้ตัวทุกตัวสุกก็เป็นเวทนาไอ้ตัวกิเลสเราทุกเราสุกที่เราผลักหรือเราดูดก็เป็นกลิ่นหรือเป็นกลิ่นสองเป็นสภาพที่ไปถึงจิตวิญญาณแล้วนี่มันต้องอธิบายกันมากเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นทฤษฎีท่านก็พูดไว้สั้นๆแค่นี้ถ้าคนไม่รู้อธิบายไม่ออกแล้วเข้าใจพาซื่อแล้วก็ใช้งานอะไรไม่ได้พอบอกจะได้ยินเสียงสองคุณก็ไปคอยฟังเสียงตะโพนเราฟังเสียงตะโพนออกแล้วมันจะเก่งเท่าไรได้ยินเสียงตะโพนเป็น รู้จักเสียงตะโพนคุณก็ไปฝึกประเดี๋ยวเดียวมันก็ได้แล้วเออนี่ไปเคาะตะโพนจากที่ไกลไปเคาะตะโพนจากที่ไกลเสียงดังมาต่างกันกับเสียงเปิงมางต่างกันกับเสียงกลองต่างกันกับเสียงบันเดาะเดี๋ยวก็จบอิตโสตทิพย์จะไปยากอะไรเดี๋ยวก็จบโสตทิพย์แต่เปล่านะมันไม่ได้หมายความตื้นเขินอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาของเธอประการหนึ่งนะไม่ใช่วิชานะวิชาเนี่ยเป็นของสูงชนนะไม่ใช่เท่านั้นนะเราได้ยินเสียงมันท่านอุทาหรณ์เปรียบประดุจว่าเออเราเห็นความต่างรู้อาการรู้ลิงคะรู้นิมิตรู้อุเทศอ๋อนี่เป็นนิมิตของเสียงเปิงมางนี่เป็นนิมิตของเสียงกลองนี่เป็นนิมิตของเสียงตะโพนต่างกันเช่นนี้มีลิงคะอ๋อเราเข้าใจเช่นเดียวกันเราได้ยินเสียงคนนี้ด่าเช่นอาตมาด่าคุณขออภัยนะไอ้คนเลวทุกคนก็ได้ยินคำด่าว่าไอ้คนเลวเหมือนกันแต่เสียงนี้ออกไปจากปากคนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างผสมออกไปมันมีความโกรธผสมออกไปหรือเปล่าหรือมันมีเจตนาดีผมด่าคุณไปเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงสองผมไหมได้ยินเป็นเจตนาดีหรือเป็นเสียงโกรธเออเห็นไหมเสียงสองเรารู้ใครได้ยินเสียงมนุษย์ก็เสียงมนุษย์ด่าว่าไอ้คนเลวเท่านั้นแหละแต่เสียงสองมันไม่เป็นอย่างนี้ชั้นเดียวกันเมื่อเราปีเพื่อนติติงกันบางคนติเตียนเราบางคนขัดเกลาเราได้เสียงอย่างนี้ทำสำเนียงอย่างนี้แรงบ้างเบาบ้างเออคนนี้เจตนาดีฮะโอ้โหคนนี้โกรธเรามากลึกไปกว่านั้นแม้เขาจะมีความโกรธประกอบแต่เขาก็มีเจตนาดีร่วมผสมอย่างนี้เราก็ต้องรู้เสียงสองที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเช่นแม่พ่อดุลูกจริงแม่พ่อไม่ใช่พระอรหันต์นี่ดุลูกนี่มีโกรธผสมอยู่จริงแต่ก็มีเจตนาดีร่วมอยู่ในนั้นมากหรือน้อยแค่ใดแม้บางทีนี่มีเจตนาดีมากมากนะบางครั้งบางคราวของพ่อแม่แต่มีเจตนาดีเป็นแกนแน่นอนพ่อแม่ที่รักลูกก็ต้องมีเจตนาดีที่จะดูลูกให้มีให้ดีแน่นอนแต่ความโกรธมันมากอะมันก็หล่อสเละเลยอย่างนี้เราก็ต้องอ่านให้ชัดนะบางครั้งบางคราวเจตนาดีสู้กิเลสโกรธมากไม่ได้กิเลสโกรธออกมาแรงจนกระทั่งทำผิดๆด้วยดุผิดดุถูกๆอะไรต่างๆนั่นนะนี่มันลึกซึ้งละเอียดเข้าไปอีกนี่เสียงสองไอ้ดูธรรมดาใครมนุษย์จับเสียงมนุษย์มันก็ได้เสียงมนุษย์ทั้งนั้นน่ะด่าอย่างนี้ทำลีลาอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มันก็ไอ้แข่นั้นแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่มาจากจิตวิญญาณมองเข้าไปทะลุทะลวงเหมือนอย่างแก้วไพฑูรย์เห็นได้สอดร้อยอยู่ในนั้นสีแดงก็เห็นสีเขียวก็เห็นสีเหลืองก็เห็นสีนวลก็เห็นโอ้โหไม่ใช่เรื่องตื่นเกินนี่คือเสียงเพราะเราคบหาคบคุ้นกันเนี่ยกระทบสัมผัสกันได้รูปก็ดีท่าทียั่วยวนก็บ้างเราก็เห็นท่าทีของเขาอย่างนี้เอ๊ท่าทีโยโยนเขามีเสียงสองดีนะเขาทำท่าทีให้เรารู้ตัวเสียงบ้างเป็นเสียงตรงๆเลยรูปบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างต่างๆนานาเราก็จะรู้สภาพทิพย์กับสภาพมนุษย์เพราะฉะนั้นหูทิพย์ตาทิพย์เขาก็เรียกทิพยโสนี่เขาเรียกผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์บางทีทิพยโสเขาก็เรียกตาทิพย์จักขุทิพย์เรียกหูเรียกตาก็เป็นสื่อเป็นทางเท่านั้นแหละเป็นภาษาสื่อให้รู้ว่านี่เราสามารถรู้ได้ทั้งอินทรีย์ทั้ง6นะสื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สามารถรู้ทิพย์ของมันรู้สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าทิพย์สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดเข้าไปเป็นวิชาเข้าไปเป็นความรู้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานเป็นสิ่งกุศลอกุศลเมื่อเราวิเคราะห์วิจัยมีธรรมวิจัยรู้กุศลและรู้อกุศลแล้วดับอกุศลลดอกุศลได้ตัวเราก็รู้ตัวเรานะมีโสตทิพย์เราพูดออกไปแล้วเราก็ต้องตามเสียงของเราเสียงมนุษย์เราพูดออกไปอย่างนี้ระวังนะมันมีผีเปรตผสมออกไปหรือเปล่ามันมีเดรัจฉานประกอบออกไปในเสียงของเราพูดหรือเปล่าท่าทีเราทำอย่างนี้อย่างนี้ท่าทีของเราทำกับใครก็ตามแต่ท่าทีอย่างนี้มีผีเปรตร่วมออกไปหรือเปล่าท่าทีอย่างนี้มีเดรัจฉานออกไปหรือสัตว์นรกออกไปด้วยหรือเปล่ารู้แม้ของเราเมื่อรู้ของเราเก่งแน่นอนเราก็จะรู้จากของคนอื่นคนอื่นมากระทบมาสัมผัสเรามาสร้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขึ้นมาเราก็จะมีใจเป็นทิพย์ มีตาทิพย์หูทิพย์แล้วตาทิพย์หูทิพย์นี่จะเกิดตลอดเวลาเลยสัมผัสแต่ต้องเหมือนกับฟักทองที่สะสมตัวเองค่อยๆโตขึ้นอยู่ในเถาที่ใหญ่ได้จึงจะอินทรีย์พละกล้าจึงจะมีวิชากล้าจึงจะมีอภิญญามีปัญญาจึงจะมีทั้งปัญญามีทั้งสามัญญผลนี่เป็นสามัญญผลของเธอประการหนึ่งที่ประณีตยิ่งกว่าข้อก่อนๆแต่ในข้ออิทธิวิธีก็ทำด้วยยังจะสะสมไปเสมอเพราะฉะนั้นคำว่าขึ้นต้นว่าเธอจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นตัวจบคือไม่หวั่นไหวคุณไม่ใช่คุณไม่หวั่นไหวแล้วตั้งแต่ต้นนะคุณสะสมความไม่หวั่นไหวเป็นตัวปลายเป็นภูเขาหินอเนชาต้องกระทบสัมผัสจนกระทั่งตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นเจตโสอภินิโรปนาสมาธิถึงปานฉะนั้นกว่าจะเป็นอเนชานั้นได้จึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินนะนี่คือโสดทิพย์ก็อธิบายคร่าวๆอธิบายละเอียดกว่านี้ยกตัวอย่างประกอบให้กระจัดกระจ่างพิสดารกว่านี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลานะก็คิดอยากจะไล่เจโตปริยานซึ่งเจโตปริยานจะไม่อธิบายมากเพราะพูดถึงมากกว่าโสทิพย์ที่เคยอธิบายมาอยู่เรื่อยๆแล้วจะแม้จะอ่านก็จะไม่อ่านละในเจโตปริยานเพราะเคยพูดถึงองค์ธรรมของเจโตปริยาน16ก็พูดถึงประกอบอธิบายมาประกอบหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะมีจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจนกระทั่งถึงเป็นวิมุตติก็รู้เป็นอวิมุตติก็รู้ไล่ไปแล้ว16ตัวราคะโทสะโมหะนี่เป็นตัวราคะปราศจากก็คือมันไม่ใช่ปราศจากทีเดียวนะมันค่อยๆลดละลงไปปราศจากไปในเบื้องต้นก็เป็นสังคีตจิตเป็นวิคีตจิตก็อีก2 6แล้วนะราคะโทสะโมหะกับอราคะอโทสะอโมหะ6แล้วนะ7 8สังคีตวิคีตสังคีตวิคีตนี่คือทำได้ขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่โปร่งหรอกสังคีตท่านแปลว่าหดหูวิคีตท่านแปลว่าฟุ้งซ่านแต่โดยภาษาซื่อๆของท่านน่ะแต่อาตมาไม่แปลซื่อๆงั้นหรอกมันยังไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละสังคีตะนี่แต่ลดได้บ้างแล้วราคะโคตรโทสะโคตรโมหะโคตรก็ทำเป็นอะราคะอะโทสะอะโมหะลงมาได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ผ่องใสยังเป็นได้แค่ลดได้บ้างแต่มันก็ยังหูๆเหี่ยวๆอยู่บ้างยังไม่สมบูรณ์หรือแม้กระเซ็นกระสายอยู่บ้างเป็นฟุ้งซ่านเป็นวิคีตะมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มัชฌิมายังไม่พอดีหรอกนี่อีกคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราทำให้ยิ่งกว่านี้เป็นมหคตะให้ยิ่งกว่านี้มันไม่มหคตะก็รู้ว่าแม่มันก็ไอ้เท่าเก่าได้แค่สังคีตะได้แค่วิคีตะแค่นั้นมันไม่มหคตะนะก็รู้ว่าเป็นอมหคตะรู้ละเอียดละอ่อยงั้นทำไม่ได้ทำให้ดีขึ้นมาแม้เป็นมหคตะแล้วก็ต้องให้รู้ว่าหมายมันดียิ่งขึ้นขนาดนี้แล้วนะแต่มันก็ยังชัดอยู่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกนะเป็นสัจจิตตะนะฮะสัจอุตตรจิตตะนะเป็นสัจอุตตรจิตตะจิตอื่นที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะจิตที่เราได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะรู้แต่ดีแล้วเป็นมหคตะแล้วดีขึ้นมาแล้วยิ่งดียิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ยังถึงอย่างนั้นเราก็ต้องมีญาณปัญญาของเรานี่คือญาณของเธอประการหนึ่งยังสามารถรู้ได้ละเอียดเลยว่ายังดีกว่านี้ยังมีอีกจิตยังไม่สมบูรณ์จนเป็นอนุตตรจิตก็รู้ว่าอนุตตรจิตดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราก็ทำได้สบายใจแข็งแรงแท้จริงแม้แต่คุณจะเข้าใจว่านี่เป็นอนุตตรจิตมันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกหรือจะให้สมบูรณ์เลยก็ได้อนุตตรจิตเป็นเจโตสมถะที่ไม่ที่สูงสุดแล้วเป็นเจโตสมถะนิ่งแน่ไม่เป็นอเนชาเลยไม่หวั่นไหวแน่ก็ตามแต่ก็ต้องเรียนรู้อีกว่านอกจากจะเป็นอนุตตรจิตแล้วจิตต้องเป็นสมาหิตจิตนะทีนี้ก็แปลในภาษาไทยก็แปลแต่ว่าสมาธิเท่านั้น ซึ่งผมเคยตั้งข้อสังเกตอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าสมาธิที่มาจากสมาทหังก็ตามสมาหิตังก็ตามหรือสมาธิสักก็ตามอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ความหมายของมันเท่านั้นนะพระบาลีของท่านไม่ได้มาแปลซ้ำซ้อนกันเล่นโกโก้นะมันมีนัยยะละเอียดลึกซึ้งผู้มีญาณที่ละเอียดแยบคายจึงจะรู้อย่างที่เคยวิเคราะห์วิจัยมามากวันนี้ก็ไม่พูดต่อนะเพราะจะต้องมีสมาหิตะมีสมาธิชนิดที่มันตั้งมั่นด้วยมีคุณค่ามีประโยชน์ด้วยจะแปลสมาธิว่าตั้งมั่นไม่มีปัญหาแปลซ้อนด้วยเพราะอนุตตรมันสมาธิแล้วนี่มันตั้งมั่นแล้วนะมันดีด้วยมันเป็นสมถะจิตอย่างเก่งแล้วด้วยแต่ต้องมีประโยชน์มีปัญญาสมถะตัวเดียวไม่ได้มีปัญญามีประโยชน์มีสัมผัสสัมพันธ์กันรู้คุณค่าขณะนี้เราประกอบไปด้วยการงานหรือประกอบไปด้วยการหยุดสิ่งที่หยุดก็รู้ว่าหยุดอย่างสนิทดีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าให้เกิดก็เกิดไปให้ปรากฏก็ปรากฏให้ไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏตามที่เรามุ่งหมายทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่แท้จริงสามารถกำหนดกายกำหนดวจีกำหนดมโนได้อย่างแท้จริงกำหนดอย่างที่เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดเราจึงสามารถพิสูจน์พระพุทธเจ้าถึงสามารถพิสูจน์ว่าก๊อดอยู่นี่เองเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับก๊อดเราเป็นฉายาพระเจ้าเราเป็นตัวแทนพระเจ้าพระเจ้าเป็นเช่นไรเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราก็เป็นผู้สร้างเราสร้างแต่กุศลพระเจ้าไม่ใช่ซาตานพระเจ้าไม่สร้างสิ่งชั่วสัพพะปัสสะอกรณังบาปทั้งปวงเราไม่กระทำเลยกุศลสู้ปัสสัมปทาเราสร้างดีให้ถึงพร้อมเสมอสัจจิตปริโยทัปนังจิตเราเป็นอนุตตรจิตนะจิตเราเป็นสมาหิตจิตนะอะสมาหิตะก็รู้อะสมาหิตะแม้เรานี่เราทำประโยชน์แล้วนะแต่ประโยชน์นี้ไม่ดีประโยชน์นี้เฟ้อไปเกินไปประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่อยู่ในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเกินไปเฟ้อไปมากไปน้อยไปเราก็ประมาณเป็นสัมมาทั้งหมดให้อยู่ในความเหมาะสมพอดีสร้างสัพพุริสธรรมประมาณการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวจีมโนเมื่ออะไรมั่นใจก็ทำให้ได้ดีให้ได้มากก็สะสมเป็นอาชีวะก็เกิดคุณเกิดค่าเสมอกว่าจะรู้อย่างที่ว่านี้ไม่ใช่ง่ายคุณฟังมีปฏิภาณปัญญาคุณฟังเข้าใจเป็นสุขมยปัญญาไปจินตาดูให้ลึกซึ้งแล้วไปประพฤติปฏิบัติสั่งสมค่อยๆปฏิบัติไปพิสูจน์ไปมีจริงไปคุณคิดดูซิว่าไม่มีของจริงพิสูจน์คือจะมานั่งเดาดนเอาคิดเอาสำเร็จแล้วออกจากถ้ำมาถึงตลาตาตาตายไม่ทันยกสองเราตกมาตายไม่ได้หรอกจะมาช่วยหรือขนสัตว์แม้จะเป็นโพธิสัตว์แล้วไม่ออกหรอกโพธิสัตว์ชักดาบไม่ออกจอมกระบี่นึกว่าทำกระบี่มันดีแล้วในขบวนท่าอยู่ในสำนักพระอาจารย์เก่งแล้วฝึกฝนอยู่ในสำนักพระอาจารย์หรอกไม่มีสิ่งไม่เคยซักซ้อมกับของจริงเลยได้แต่เรียนกับตำราได้แต่เรียนกับอาจารย์บอกเข้าใจแหมนั่งสะกดจิตอะไรทำเองต้องไอ้ตัวเองก็ตามออกมาชักดาบก็ฆ่าศึกไม่ได้พอสองเพลงแล้วเพราะไม่รู้เหลี่ยมนะมันไม่ใช่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายๆมันไม่ใช่ว่ามันจะสามารถนะจริงๆนะสายเจโตจริงๆสายฤาษีจริงๆนี่จะรู้สึกมากเลยเรื่องนี้ไอ้อันนี้จะพูดได้เข้าใจง่ายแต่สายปัญญาหรือว่าสายพวกที่ชอบออกไปปะทะเป็นกระบี่จอมกวนชอบไปกวนคนอื่นก็มากๆนี่จะไม่รู้สึกว่ามันชักไม่ออกจริงๆนะเพราะพวกกระบี่จอมกวนนี่เธอชักดาบเรื่อยเลยพวกกระบี่จอมกวนเนี่ยแต่พวกปัญญาพวกชอบฟุ้งซ่านอวดโอเนี่ยจะกระบี่จอมกระบี่จอมกวนเนี่ยชักดาบลุ่มเรื่อยไปไม่ควรชักก็ชักนี่พวกจะกระบี่จอมกวนแต่พวกที่เป็นสมถะสายเจโตนี่ไม่ค่อยชักดาบหรอกพอชักเข้ายิกชักไม่เคยออกนึกว่าเราแน่แล้วไปชักออกไม่ได้ถึงสองเพลงไม่รู้เหลี่ยมเขาไม่รู้นะมันนี่มันสังคมมนุษย์หรือว่ามนุษย์ชาตินี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่คิดเอาเดาเอาเพราะเราจะต้องสะสมไปทั้งหมดมีอำนาจเจโตปริยญาณด้วยสามารถรู้จิตเขาจิตเรารู้เหลี่ยมเขาเหลี่ยมเรารู้เสียงสองรู้อะไรอะไรต่างๆนานาต้องมีครบอภิญญานะมีครบอภิญญาจึงจะเก่งจึงจะสามารถทำงานได้เก่งมากถ้าไม่มีครบอภิญญาได้อะไรมากก็ได้อันนั้นหน่อยละไปเป็นตามธรรมจนกว่าจะถึงวิมุตสมาหิตจิตอสมาหิตจิตวิมุตตจิตอวิมุตตจิตถึงขั้นวิมุตตอวิมุตตคุณถึงจะรู้เพราะงั้นวิมุตตของพระเจ้าไม่ใช่สมถะ เป็นอนุตตรจิตสมถะสงบสามารถเป็นจิตที่สะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์เนื้ออะไรหมดแล้วเป็นอนุตตรจิตไม่ใช่ดูจิตดวงเดียวจิตนั้นจะต้องให้เกิดก็ได้ให้ดับก็ได้คู่กันไปนะมีอิทธิวิธีทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้จริงๆนะตัวที่หายไปก็คือกิเลสมันหายไปอยู่หายไปอยู่ก็รู้ว่ามันหายไปอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่แต่ตัวที่ให้เกิดให้เกิดจัดด้วยเช่นว่าผมจะให้พูดดังผมก็พูดดังออกมาได้ตามกำหนดเอาโกรธปูพูดด้วยหรือเปล่าไม่มีนะมีเสียงสองรู้นี่เราพูดนี่เราโกรธพูดด้วยหรือเปล่ามีโทสะมีโลภะโลภมากไปหรือเปล่าพูดดังๆนี่โลภมากอยากจะให้คนได้เข้าใจอยากจะให้คนได้ยินดังๆมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งกระทุ้งกระแทกกระแทกแรงเกินไปแล้วนะเขาก็เถือนแล้วนะรู้หรือเปล่าต้องคำนวณประมาณเลยนะนี่มีมิเตอร์รับเสียงสะท้อนมีเรดาร์จับต่อด้วยโอ้กระแทกแรงไปฮะแม่คนนั้นเอียงเลยต้องเบาลงแล้วนะรีต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่เรื่องตื่นเขินนะเร็วยิ่งกว่าเครื่องวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ที่มีเรดาร์ตอบรับมีไมโครอะไรรับอยู่นี่นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิ่งกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ยิ่งกว่าเครื่องมหาคอมพิวเตอร์นะฟังให้ดีแล้วจะรู้ว่าปาฏิหาริย์อิทธิต่างๆในวิชาอภิญญาต่างๆนี่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเครื่องมิเตอร์โลกทำไม่ได้เครื่องมิเตอร์โลกมาทำอย่างคนไม่ได้คนจะเก่งอย่างที่ว่านี้นี่ไม่ใช่เรื่องเด่นพูดไปแล้วยิ่งจะเห็นเลยว่าถ้าพระหรือฆราวาสก็ตามที่อย่างรู้จะรู้เลยว่าขณะนี้เนี่ยพระโพธิลักษณ์กำลังคุยโตขึ้นไปเท่าไหร่แม้ท่านพูดอย่างกับท่านรู้ท่านพูดอย่างกับท่านเป็นท่านพูดอย่างกับท่านแน่ก็อย่าเพิ่งเชื่อก่อนว่าอาตมาเป็นอาตมาแน่อย่างที่พูดนี้หรือเปล่าแต่เมื่อฟังไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าคำอธิบายนี้มันไม่ใช่เรื่องตื่นนะมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่ตื่นต้องฝึกปรือและคิดดูซิว่าวิชาความรู้ขนาดนี้ไม่ฝึกปรือไปนั่งเดาๆอยู่ที่ในถ้ำในเขาที่ไหนแล้วก็มาออกมาตะลาตาตาได้เหรอรับรองฟักทองเอามาห้อยปุงก็หลุดโป๊ะเลยเถาขาดทันทีเลยเป็นไปได้อะไรไม่ได้แล้วคุณเห็นค่าของมรรคองค์8ขึ้นอีกไหมเห็นค่าของมรรคองค์8เข้าใจมรรคองค์8ขึ้นอีกไหมว่าเป็นทางเอกทางเดียวเป็นทางวิเศษเป็นทางใหญ่จะมีอุปการะโดยทางอื่นประกอบมนุษย์ฤาษีเขาประพฤติบ้างปฏิบัติบ้างจะนั่งจะอะไรจะอะไรบ้างก็มีนั่งเราไม่ปลอดมาไอเราไม่เกี่ยงจะนั่งบำเพ็ญนั่งปฏิบัติอะไรประกอบด้วยก็นั่งแต่ไม่ใช่ทางเอกคุณเห็นทางเอกนี่ใหญ่ขึ้นอีกไหมทางประพฤติทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี่ใหญ่ขึ้นอีกมั้งไหมวิจิตพิสดารขึ้นอีกมั้งไหมนะวันเมื่อเรามีเจโตปริยานมีเตวิชโชบุพเพนิวาสานุสติยานบุพเพนิวาสานุสติยานแบบง่ายๆก็เป็นนั่งง่ายๆเป็นนั่งไม่มีอะไรสัมผัสแตะต้องมากระลึกทบทวนไอ้นั่นแบบง่ายเอาทีนี้จะบอกวิบุพเพนิวาสานุสติยานตัวยากกระทบเดี๋ยวนี้มีโสเทพเดี๋ยวนี้เพราะคุณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเดี๋ยวนี้พอคุณกระทบพอคุณพูดไปเสียงพูดไปกระทบเขาเกิดปฏิกิริยาพอเขาเกิดปฏิกิริยามันก็สะท้อนเข้ามารับมาที่คุณเหตุการณ์นี้เกิดผ่านไปเป็นวินาทีใช่ไหมคุณระลึกย้อนเก็บสภาพที่เกิดนี้ให้ไว้ที่สุดให้เร็วที่สุดบุพเพแล้วแล้วคุณก็จะเห็นโสตทิพย์คุณก็จะเห็นเสียงสอกแก้ไขทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ดีเมื่อกี้นี้แล้วนี่เราทำไปเมื่อกี้พลาดไปแก้ปั๊บแก้ทันทีบุพเพนิวาสานุสติอย่างนี้เหนือชั้นก็เป็นนั่งไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยย้อนไปง่ายๆไม่ต้องใช้ความมุทุภูเตอะไรเลยไม่ใช่ความสามารถของฌานไปนั่งหลับตาซะด้วยหลับตาแล้วค่อยเข้าฌานไปตัดทวาร5แล้วก็ค่อยไปนึกคิดแล้วค่อยระลึกย้อนโอ้โหไว้วินาทีที่ผ่านมานาทีที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาช้าเหลือเกินต่อยช้าเหลือเกินต่อยนั้นไม่ใช่ลักษณะฌานที่มีความว่ามุทุภูเตกัมมนิเยเพราะอย่างนั้นไม่เหมาะกับการงานใช่ไหมแต่ถ้าแววไวอย่างนี้สอดคล้องความหมายไหม กระทบปั๊บรับรู้ทันทีเลยมีเรดาร์ที่ไวยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ตอบรับแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลาเลยคอนโทรลควบคุมของเราเองปรับปรับปรับปรับปรับปรับสอดคล้องกับคำว่ามุทุโพเตไหมกัมมณีเยไหมยังไงเหมาะกับการงานอะไรนะเขาชักดาบฟันคอขาดไปห้าท่อนแล้วไอ้อย่างนี้แก้ทันทีทันทีทันการเอาหลักวิชาประกอบอธิบายด้วยเพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างพาซื่อง่ายๆก็ไปภายหลังพัดนู่นป่าเขาถ้ำล้อมฟางนั่งบำเพ็ญอย่าให้ง่วงอย่าให้มีนิวรณ์ห้าใช่ภาษาของชั้นปฐมก็เรียนกันไปประกอบนี่เราก็เรียนปฐมกันอยู่ไม่ต้องหลังพัดนะขนาดทำภาคเย็นด้วยซ้ำไปกินข้าวตั้งแต่เช้ายังมานั่งง่วงนั่งโงกกันอยู่นี่ก็ฝากกันไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่สอนคุณว่าพวกท่านชั้นอาหารหลังพัดแล้วโน่นป่าเขาทำลมฟางไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอย่าให้มีนิวรณ์ผมยังไม่สอนคุณหรอกผมยังไม่ท้าคุณหรอกเพราะผมแน่ใจผมแน่ใจว่าคุณมีนิวรณ์แน่นะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ใช่เรื่องตื้นนะที่พูดนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งและต้องภาคเพียรสะสมกันไปเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ไม่อิดหนาระอาใจอะไรออกเพราะผมรู้อยู่แต่เราควรจะช่วยตัวเรากันเองว่าให้มันเก่งขึ้นกว่านี้นะเราประมาทไม่ได้นะนับวันเราโตขึ้นนับวันคนอื่นเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อย่างที่เรารู้นะเขาเห็นแค่นี้มันเห็นนั่งพระนั่งง่วงเขาก็ว่าแล้วเขาก็ติทันทีแล้วเราจะไปเถียงเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ง่วงนี่คือความดีคุณไปเถียงเขาได้คุณไปเถียงเขาได้เถียงไม่ได้นะเถียงยังไงก็เถียงไม่ออกแล้วง่วงนี่คือความดีไม่ได้สายนั่งหลับตาเขาสนุกเขานั่งแล้วเขาก็มีเครื่องเล่นเขานั่งแล้วเขาก็ภาคภูมิใจเขาก็สนุกเราก็ควรจะภาคภูมิใจแม้เราไม่มีของเล่นเราก็มีของจริงนะเราไม่มีไปเที่ยวเที่ยวสวรรค์วิมานเมืองนรกมีอิทธิวิธีเล่นแบบของเดรัจฉานวิชามีเอาจิตไปเล่นนั่นเล่นนี่เราไม่มีของเล่นเหล่านั้นก็จริงแต่เราก็มีของจริงที่ควรจะภาคภูมิควรจะสั่งสมอุตสาหะวิริยะทำเอาจริงๆนะปากพูดมันไม่ได้บอกแล้วว่าพวกคุณเป็นเนยยะบุคคลนะไม่ใช่ผู้ที่มีบารมีสูงอย่าหาว่าดูถูกอย่าหาว่าข่มเลยอุตสาหะวิริยะเธออย่าประมาทเลยโทษภัยมันมีผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมฮะผู้ที่ประมาทใช่ไหมคำตัดนี้มีใช่ไหมผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วนะไม่งอกไม่เงยนะตายแล้วนี่ไม่งอกไม่เงยไม่เจริญนะเพราะงั้นอย่าประมาทเลยนะพยายามภาคเพียรอุตสาหะวิริยะไปผมไม่บังคับนะอาตมาไม่บังคับแล้วก็เห็นใจจริงๆบอกตรงๆเลยเห็นใจผู้ที่มาแล้วมันไม่ได้เอาเธอไม่เป็นไรไม่ได้อะไรอื่นก่อนเดินจงกรมทำงานทำให้นู่นไปพรางก่อนเห็นใจจริงๆบอกแล้วว่าการนั่งหลับตานะหรือว่าการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ขั้นต้นแต่เขาหลงผิดวันนี้เป็นขั้นต้นกันเห็นไหมเขาหลงกันจริงจริงจริงจังถ้าว่าจริงแล้วนะพูดให้ตรงเลยนะมันต้องฐานอนาคามีรู้ไหมมันนั่งอานาปานสตินี่แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะพวกเราเนี่ยทำเถอะโสดาอสกิทาก็ทำได้นะแต่ฐานจริงๆตรงๆนะมันก็เหมือนมาบวชนี่ต้องอนาคามีในที่จริงเนี่ยมาบวชเนี่ยต้องทิ้งทรัพย์สมบัติญาติบริวารตังปหายะโภคขันธาปหายะจริงๆนี่มาบวชถ้าอย่างนี้แล้วก็รับรองไม่ศึกนะญาติปฏิวัติตังปหายะโภคขันธาปหายะนี่ไม่ศึก